Vers mindenkinek. Lehunja kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét, aludjál szépen, kis barát. Gyerekek, hagyjuk már Ady Endrét, én nem aludni jöttem. Yeah! Indul a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Hello, Balázs vagyok. Hello, Jani vagyok. Hello, Feri vagyok. Hello, Jani meg voltam. Mindig mert új rádiók, ugyanaz lesz a helyet. A lényeg, minden hétköznap reggel 6 órától 10 óráig jövünk itt a Rádió 1-en. Az igazi mai slágerek között az ország legjobb morning show-ja, a reggeli show. Reggeli show. Mondd el minden ismerősödnek, barátodnak. Balázsék a Rádió 1-en folytatják. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hello Magyarország! Hello Rádió 1! Megérkeztünk! Most, hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Igen. Mert itt vagyunk veled a stúdióban. Te is add be magadat is, de csak bennünket. Hol az alázenénk? Ha? Halló. Nem szól a mikrofon. Nincs föltolva a tiéd, az az egyes. Te első. Úgy? Ja, itt vagyok. Ja, hogy én nem adom be magam. Hát úgy mondjuk nehéz lesz megszólalni. Ez nem a vendég mikrofon egyébként? Itt van? Nem ez a kettesen? Ja, hogy abba szoktam beszélni. Rádiózatok ti is, gyerekek, szakkörünkkel sordását hallhatják. Az volt fura, mert mondom, ezt a sávot nem használtuk tegnap. Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 8 perccel. Hello Feri, hello Jani. Szevasz, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Ciao. Azért van, mert tegnap nagyon flottul ment. Minden gyerekek, az volt az első nap, most már ilyenkor le lehetett lazulni. Nem ment flottul tegnap sem mindenféle, csak nem emlékszünk rá. Annyira izgultunk. Annyira sűrű volt ez a tegnapi nap. Például a zenékkel kapcsolatban beszélgettünk otthon a családdal, vagy szűk családi körben, és én megmondtam őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy milyen zenék mentek. De ugye nem mindig... Nem is nagyon figyeltük azt egyébként. Egyáltalán. Azt nem figyeltük. Figyeljétek, a tegnapi nap egy őrület volt. Azt valljuk be őszintén. Azoknak is bevallhatjuk egyébként, akik tegnap valamilyen okból kifolyólag nem hallhattak minket, és most hallhatnak, mert azért tegnap óta olyan szinten ugrott meg a streamünknek is az elérhetősége, kihasználhatósága, hogy ez valami hihetetlen. Most már akár 30 ezer ember is hallgathat minket egyszerre. Itt mondtak egy olyat, hogy 1-ről 10-re ment, a mértékegységre nem emlékszem. Igen. De biztos, hogy sok. De már tegnap is ígértünk sok mindent, aztán De meg is meghalt a rendszer, de igen, azért úgy, az jó, tehát az öröm az ürömben, azért halt meg, mert sokan vagyunk. Igen, tegnap egyszerre 5000 ember hallgathatott minket az appon keresztül, most meg már mondjuk egy ilyen 30 ezer. Úgyhogy azért az egy nem gyenge előrelépés, azt gondolom. Viszont van egy menekülési útvonal azok számára, akiknek van otthon internetük, mert hogyha felmennek a Rádió 1-nek a Facebook oldalára, akkor ott találnak egy olyan kis topikot, hogy Rádió 1 Live. És ezen keresztül gyakorlatilag élőben láthatnak és hallgathatnak minket a Rádió YouTube csatornáján át. És tökéletes hangminőség, tökéletes képminőség, gyerekek. Kánoán. Jó, a képminőséget ne ígérgessük állandóra. Ezen a héten még szerintem még nem lesz vele probléma. Igen, igen. Jaj, igen, akkor vettem volna a képminőség, a képminőség állandó, csak a mi arcunk lesz egyre elgyötörtebb. Ugye, hogy nehéz? Ma már én éreztem, nem egyszerű, hogy ez nem egyszerű. Nehéz. Kelést éreztétek? Igen. Nekem ez ma még flottul ment. Nem tudom, meddig tart, de ez ma még flottul ment. Én azt éreztem, hogy mit jelent az, hogyha a Ferenciek terén állok 10 percet, mert kimaradt az előző busz. Tehát, hogy igyekeznem kell, mert hogyha nem érem el a határodnál azt a metrót, amit el kell érnem, akkor utána 10 perc fagyoskodás a megállóban. De hát én vagyok a pesti kisember. Most olvastam az Origon tegnap, hogy Vadon Jani továbbra is hozza, tehát mintha ez egy szerepkör lenni, továbbra is hozza a pesti kisember figuráját. De jó vagy. De jó vagy. Ja, hogy mintha ez egy ilyen szerep lenne, hogy te direkt jársz metróval. De miért az Origon volt egy elemzés a műsorról? Hát, elemzésnek nem nevezném, de valamit. Igen, persze írtak rólunk valamit, és akkor jót vagy rosszat. Alapvetően csak így konstatáltak a történéseket. Hogy szerintem mindenki szeret most bennünket. Figyelj, HVG-n megírta a frekvenciákat. Én is csak olyanokat olvasok, akik szeretnek minket. Hát mondjuk én, van egy szűrő bennem is, most minek üsse az ember saját magát, de tök jó, hogy szóltok a kedves médiumok azoknak, akik mondjuk nem egyből estek rá azért a rádió, hogy frekire így megnézik, és akkor már tudják, hogy hol vagyunk. Jó, köszönjük. Ha ez szól. Na, és képzeled, hogy a mi volt vele tegnap? Este volt egy kis köd nálunk is. Ó, te figyelj, őrült hideg van, egyébként pedig az a közlekedőknek elmondjuk, hogy az a furcsa csillogás az úttesten, az nem véletlen. Uh-huh. Tehát figyelj, az emeltesen olyan bulik voltak már most kora reggel, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát, hogyha valakinek az nem esik le, hogy már december van, és a csillog az út az jelent valamit, akkor szerintem adja vissza a jogosítványát. Ennyi. Én nagy bűnt követtem el, gyerekek, mert még nincs fölrakva a téli gumim, úgyhogy... Decemberben. Nem egyszerűen nem volt felelőtlen állat vagy. Ez lehet, ezt én most bevallom. Na, bevállalom azért. Férfiasan. Kérek időpontot a gumistól. Most már lesz. Olyan őrület, hogy egyszer megpróbáltam, mondta, hogy jöjjek vissza másfél hét múlva, aztán elfelejtettem, és akkor most reggel, mikor így csúsztam egy picit, akkor jöttem rá, hogy de hülye vagyok. Úgyhogy mindjárt föl kell akadni. Nem, észnél kell lenni. Megsporoltam egy téli gumiszettet, de nem akarok ezzel játszani, tehát fölrakom. Csak most már be kell jutnom a gumishoz. Föltetetem. Feleséged, aki egy ilyen ikon abban, hogy hogyan kell családot vezérelni, és egyénben is, ilyenkor nem szól rád? Tehát ez az okos asszony, akinek ez az élete, hogy téged gardírozzon mindenfelé. Nem a téli gumi, én vagyok a téli gumi felelős. Te vagy akkor az övén sincs, mi? Én nincs. Gratulálok, Miki. Az övén sincs, de alakul majd. Van nálam egy zsebkés, lemeltünk, vághatunk bele téli mintát. Lesz valaki a téli gumi, fölrakjuk, már pont ezen a héten jutott eszembe, hogy most már nekünk is föl kéne tenni. Lassan azért eljött az ide. És a diszkivilágítás a házon fönn van már? Tessék? Vagy az majd a téli gumi után? A karácsonyi diszkivilágítás. Akarok venni egy olyat, ilyen tévéshopban láttam, hogy egy ilyen kis lámpa, és egy kicsi pöttyöket rak a házra. Szerintem tök gagyi, de most ezt ki akarom próbálni. De ne vegyél, kérlek. Semmi értelme? Nagyon, tehát az a baj, hogy nem csak azt lövi meg, hanem a szomszédok is átkozni fognak, plusz átlő érted, nem tudom, érről tatabányára. Tehát olyan ereje van a dolognak, és ilyen piros, zöld, sárga, kék, tehát hogy a gicsparádé maga az a kivilágítás. Jó, meglövöm a házat, és akkor ott forog, mindenki, aki belenéz, kisül a retinája. Ilyen Balázs Szandos. Ilyen Balázs Szandos lesz. Csinálok egy Balázs Szandot egyébként. Na, hallgassátok meg? Utasd, mi ez? Sokkal valamilyen ebb lett most. Ugye, hogy sokkal valamilyen ebb lett. Mire kellett számítanunk, de akkor tök jó. Na és milyen volt a tegnap? Jó volt? Nem volt. Jó sűrű napunk volt. Ha hazamentetek, olvasgattatok magatokról a cikkeket, Facebookot, minden. Na ezt pont nem csináltuk az egészet. Nem volt? Nem. Hát még itt egy darabig próbáltuk belakni a szobánkat. Lacitól elvettük a kávékapszulákat, mert ő volt a beszerző ember. De akkor még te is itt voltál, és utána pedig belevágtunk a délutánba. Úgyhogy ennyi, de nem, mi nem semmi. Terheljük magunkat ezzel, hogy mit írnak rólunk, az elég nem olvastátok? Majd te elmeséled. Nem, én hazamentem, írtam egy listát, hogy ki a legzsibbasztóbb az új kollégák közül. Nem. De csak egy jutott az eszembe. Ó, ide jó. Ezt én küldtem nektek. Köszönjük szépen. És mire csináltam? Cuperfektet nyomtunk csak, hogy működik-e. Az ánuszommal. De egyébként nem rossz. Egy kis nivalkrémtől csúszik ennyire. Haladó fokon. Megtaláltam a kocsimba Viki nivalkrémjét, és most ezért nagyon csúszik. Most már jobban megy az aloe vera. Na, jól van, drága hallgatók, hát itt vagyunk igazából. Ma már szerintem azért sokkal többet tudunk majd úgymond veletek is foglalkozni, hogy az SMS-ekkel természetesen, és témákkal is készültünk természetesen. Úgyhogy keressetek bennünket, hallgassatok bennünket. Reméljük, hogy ma az applikáció már jól működik, sokan leszünk, ezt Jani is elmondta. Addig viszont tényleg a YouTube-ot tudjátok használni, mint internetes felület, mert hogy azt megnyitjátok, az bármennyit elbír. Tökéletes, jelenleg 1014 néző van. Így van, a YouTube is bővül. De az tud bármeddig, illetve az applikáció és az online stream is bővül folyamatosan. Úgyhogy lehet jönni. Na, ott is, ahol 15 dislike-ot is kaptunk. Tessék? Az nem tudom miért. Most reggel? Igen. Ne legyetek morcosok, biztos még kávé előtt volt. De hol? A YouTube oldalon? Persze. Igen, azon kaptam. Jó? Ja. Van nekünk természetesen egy e-mail címünk is, ez is természetesen vadonatúj, reggelisokukac.radio1.hu, ide várjuk különböző hozzászólásaitokat a műsorral kapcsolatban. Van nekünk egyébként Viber felületünk is, azt is nyugodtan használhatjuk, mi még nem használtuk, de ti már használhatjátok. Én úgyse nézzük. Majd azt is. Lesz az is. Utálom az ilyet, de majd használjuk. Én nagyon analóg csávó vagyok, én az SMS szeretem, de majd viberezünk egy kicsit. Abban a szempontból például nagyon hasznos, hogyha mondjuk közlekedési infót küldenek nekünk, akkor amellé egy fényképet is rögtön tudnak lőni, és el tudják nekünk küldeni, és akkor mi is látjuk gyakorlatilag a történéseket. Például ezért is jó. Igen, ja, hogy Viberen? Igen, képküldésre, ja, hogyha valami, is, valami, az SMS-t valami nem látod, ugye SMS-be MMS-t nem tudsz küldeni, ide erre a számra, és akkor Viberen meg át lehet dobni. És azért érdemes nagyon egyébként használni ezt a felületet olyan tekintetben, hogy mi is megnézzük a hozzánk érkezett üzeneteket a Viberen, mert különben az utánunk jövő kollégának egyenként kell kilövöldöznie őket, és utána tud hozzáférni a sajátjához. Neki is kell valami meló. Jó, hát szórakozzon. Kit kell boldoggá tennem szájjal, hogy működjön az SMS fal? Szerintem most sokan jelentkeznek, de csak egy ember tud igazán segíteni. Bárkit megteszek, hogy a mai SMS-ekre, vagy bárkivel bármit megteszek, csak hogy a mai SMS-ekre rá tudjak nézni. Vegyesen dobja most be, tök jó, izgalmas, mert meg kell nézned az elejét, hogy tegnapi vagy mai. Tehát az, hogy áll a kettes metró, ne olvasd be, az tegnapi. Hát ezt elolvastam tegnap, gyerekek, az eszem megáll, komolyan mondom, hogy tudott egymásba venni kettő darab metró, és hogy nyálkás volt, és csúszott a sín, és emiatt egész egyszerűen egymásba csúsztak. Szóval azt hinni az ember, hogy azért... Az olaj és a levelek, azt mondták. Az olaj és a levelek, hogy ennél azért biztonságosabb kezekben vagyunk, amikor metróval utazunk, hogy állsz vagy ülsz a metró, és egyszer csak hátulról belé rongyol egy másik szerelvény. Hát azt hiszed, hogy lámpák, fékek, hát, automata távolságtartók, szenzorok, érzékelők, és minden olyan dolog, ami azt a célt szolgálja, hogy te megálljál a másik metró ütközésével, tehát ütközése előtt, de semmilyen nincs. Nincsenek mechanikai fékek, már hogy vannak, de hogy nincsenek érzékelők, nincs semmi olyan, ami ha kihagy a sofőr vagy csúszik a sín, akkor sem engedi a két szerelvény túlságosan közel egymáshoz. Szóval, igen, hogy ez nagyon fura. Nagyon furcsa magyarázatot adtak, mert ugye azt mondták, hogy amiatt, hogy ugye fokozottan oda kellett figyelni a sebességre, ezért nem automatikusan működtették, hanem manuálisan a gépet, mert állítólag egy bizonyos sebesség alatt, és hát ugye a sebességcsökkentésre szükség volt az olajos sín, illetve az olajos sínre ráeső falevelek miatt, ezért átmentek manuálisba, tehát a vezető irányított. Ja, és akkor ő meg megtolta? Hát ez még egyelőre folyik a vizsgálat. Tehát, hogy ezt még nem annyira lehet tudni. Azért izgalmas a dolog, mert veszel most egy autót, mondjuk szerintem ilyen 5-6 millió forinttól fölfelé, ami nem kevés pénz nyilván, de egy metrókocsihoz képest szerintem apró pénz, és abba képzeld el, van olyan, mondom így magamnak is, mert én is csak láttam ilyet, hogy beülsz, beállítod a tempomattot, és ha utolérsz valakit az autópályán, akkor lelassít a kocsi. Tehát és ez 6 millió forintos kocsitól ez elérhető, tudod, tempomat belő, autópályán. Hogy a metrókocsi ennél drágább, gondolnám, hogy abba belefér. Abba hát, az mondjuk összegben. Az a hármas, az vagy az a kettes. Ez a kettes volt, ugye? Hát abban szerintem semmi nincsen. Ja, hogy abban semmi nem fér bele. Azt a Szentlélek tartja össze, hogy szokták mondani, abban ilyen automatizált dolgok nem nagyon vannak. Na, kaptunk SMS-t, mert hogy látom, egyébként kezdünk beállni a... Úgy néz ki, hogy mi van a zsákodban, Jani, kérdezi egy hallgató, mert hogy még van online streaming, de nem elkényelmesedni, mert ez nem lesz mindig így. Nem adunk mindig online streamet. Megőrizzük a kis inkognitónkat, tessék bennünket hallgatni, nem lesz mindig online stream. Ma még engedjük meg a héten, de jövétől szigorítunk. Elvesszük magunkat, special guest, jelentsen ez bármit is. Tehát, hogyha lesz valami speciálisabb vendégünk, akkor mindenképpen beizítjuk, mert azért az jó, ha látjátok, főleg, hogyha jó csajról van szó, bár... Ritkán jönnek hozzánk jó csajok, az igazság. Amikor Laci a szerkesztő. Akkor egészen jó csajok van neki. Tegnap basszus, egész nap küldtem az SMS-eket nektek, majd rájöttem, hogy a régi klasszos számra küldtem, Majki küldte nekünk. Igen, hát nekem is koncentrálnom kell ez a 645-0000, hogy ehelyett teljesen más mondjak. De ez a 311-111, ez egyébként könnyen megjegyezhető, és tök jó, hogyha 20-as vagy arról, 30-as vagy arról, 70-es vagy arról. Úgyhogy azért ez így könnyen megjegyezhető. 375 írja, hogy nézd már, működik az app. Bővítettünk, gyerekek, úgyhogy jók vagyunk. Abszolút jók vagyunk, és szerintem ma már ezt a nagy rohamot majd el tudja viselni, de én hallottam híreket, hogy analógban is azért jók leszünk szerintem. Erősödünk, és izmosodunk, úgyhogy jók leszünk. Ez lesz Andy Puttonyában? Andy Puttonyában mi voltunk? Egy nap a korábban. Jött a Mikulás, tényleg mi volt? Tegnap este? Csaltatok picit? Mi csaltunk picit a gyerekeknél, hogy lássuk az örömöt, mert ugye mi kimaradunk ebből. Nálunk tegnap este én voltam a fürdetős, el kell vinni a két gyereket fürdetni föl, és akkor amíg ott ment közben most meg a füled, ülj vissza, engedd el a testvéred, ne locsolt ki a vizet, de gyere ide, ne csinálj. Ne nyomd a vízet. Ne nyomd a vízet, engedd, addig hirtelen megjött a Mikulás, És akkor bepakolt, képzeljétek el. És volt ámuldozás, bámulat, volt ámuldozás, csillogó szemek voltak, és együtt ünnepelt a család, és olyan jó volt, hogy végre nyugi volt. Hol a tökünkbe van a zöldalmás faszapot? Igen. Szóval bejött, berakta az ajándékokat, és boldog volt, és örültünk, úgyhogy együtt kicsomagoltuk az ajándékokat, nem volt nagy, tehát nem volt semmi nagy, Viki kapott egy kocsit, benne egy biciklit. A persze, de elektromos. A kicsinek a nevére adtunk két lakást, tehát nem, igazából nem azt hiszem, hogy nem kapott. Tudom, hogy nem tudott túllőni az ünnepeket. Tudom. Visszafogottad. Igen. Két gyémány gyűrűt és Louis Vuitton táskát. És azért a kicsinek a nevére, mert nagyra már felfigyeltek. A nagyot már behívták. Nagyon durva vagyonos. Narzimozásra, igen, úgyhogy nem, egy kis társasjáték, egy kis mit, intelligens gyurma, vagy mit tudom én, ilyen kis pici dolgok. És aztán úgy jó volt, majd csendesen eljátszottunk. És akkor a gyerek béke költözött a házba. És az olyan jó volt. Megkérdezte, hogy és csoki nincs? Tehát ez szokott lenni. Kapott két pofont az apjától, állt lefeküdni, sírva elaludt, úgyhogy igazából jó volt. Tízre elcsendesedett a ház, mindenkit kiosztottam, berúgtam, ittam két sört, ordibáltam, felrúgtam a kukákat. Vetted a Mikulási jelmezt alá, mesztelenül. Kimentem, még beleközöttem a szomszédba, megmérgeztem két kutyát, és aztán elmentem lefeküdni. Úgyhogy nagyjából így történt a tegnapi Mikulás. De ez a vérzésed támadt, és egy picit elmorzsolt egy könycsepedés, hiszen te gyerekkorod is így tett. Igen, nosztalgiáztam, erősen nosztalgiáztam. Ezt gondolkodtam én is, hogy jöjjön-e tegnap este a Mikulás, de az meg olyan kiherélése az ünnepnek, nem? Nem. De az úgy, a Mikulás úgy jön, hogy éjszaka lefekt, kirakod a cipődet, meg a csizmádat, kirakod a tejet, a kekszet, de utálom. Én rájöttem, hogy szerintem egyébként tök mindegy. Neki teljesen mindegy, az a lényeg, hogy örüljön. És ha választhat, hogy ott legyél, vagy vele éld meg, vagy ő reggel belenézen, de rohanjon iskola, jaj, most nem tudok vele játszani, még talán rossz is neki, tudod. Tegnap este volt egy órájuk, amikor játszottak. Úgyhogy nálunk formabontó volt. Az jó, de ez a tej meg az a keksz. Ja, ne, ilyen szarokat nem nyomunk. Kirakni? Persze. Hát én nem tudom. Mert... Rajzoltak neki, raktad a tejet. Nekem a nejem zúgevő, tehát bármit kirakni, így jelente valószínűleg elfogyni a reggelre, és akkor a gyakorlatilag Mikinek nem maradna belőle semmi. Tehát, hogy így mi nem toljuk ezt a vonalat legalábbis. De a gyereknek az jó ott, hogy nálunk is följönnek a kis hangyák, akik még megvannak, tudom, a morzsára, tehát tökre megéri, mert már ahogy a gyerek kiteszi a kekszet, igen, akkor kettőt elfelejtett. Följönnek a hangyák, igen. Meg a tűcsök, meg és a jó fejek ezek rákocik. Igen, látod, ők télen is meg tudnak élni. Én szeretem ezeket, olyan jó. De ezt most tényleg elszúrtam, jó az az esti, mert akkor ott vagy. Na, mindegy, ma jövőre. Jövőre persze. Nekem mondom, hát tegnap elmeséltem, hogy egy nagyobbik már mondta, hogy már. Szerinte ez nem az. Aztán megláttuk az interspárba az átöltöző nyomorultat. Azonnal akasztanám, de tényleg. Tehát száz év számüzetés és soha többet mikuláskodás, tényleg. Aki a gyermek előtt lepleződik le, hát soha többet. Na jól van, drága hallgatók, elmegyünk akkor egy picit zenélni. Jó, lesz majd egyébként, visszállunk a normál menetre, tehát lesz mindig 6 óra után ismétlésünk. Azért 6 óra után, mert hogy ti ugye megszokhattátok, hogy ez a 6 előtt szól, de 6 előtt, hogy hallottam, itt még egy másik műsor megy, a hajnalos műsorvezetővel. Meg hát itt nincsenek negyedórás hírek, tehát bőven beleférünk 6 óra után, úgyhogy a menet az lesz majd, hogy beköszönünk, dumálunk, megbeszéljük, kivel mi van, és akkor utána megkapjátok az előző nap ismétlését. Mert hogy ugye itt nincs negyedórás hírek, mint a klasszon volt, tehát bőven van lehetőség beszélni, és ezért ismételni is tudunk, mert a sokszor ugye nálunk a klasszon 3-6-tól ment ilyen 55-ig, és akkor 6 után már nem volt idő ismételni. Igen, bocsánat, hogyha egy picit emiatt fésületlenek tűnik a műsor, de még nekünk is szokni kell a körülményeket, a meleg radiátor, a vezetékes vizet, a tisztaságot és a csótánymentességet. Van egy csomó újdonsági, például nincsenek benne csótányok és poloskák. Ez mindenképpen nagyon volt. Igen. A világ csodálatos flórájából és faunájából csak viszonylag korlátozott mennyiségben jut ide a stúdióba. Egyébként pedig ugye mondani fogjuk az összes elérhetőségünket továbbra is, és azt gondolom, hogy az az illető, aki megírta nekünk azt a kérdést, hogy milyen számra kell az SMS-t küldeni, az jó helyen kapizsgál. Abszolút jó helyen kapizsgál. Nézd meg az elejét. Abszolút fog jönni. Ma jönni fog Pákó Mikulás? Esz úr kérdezi. Ugyanem. Hát nem tudom. Nem tudom. Aha. Nem tudom. Majd lehet, hogy rácsörgünk. Üdv újra a fedélzeten, Andor a szállító. Andor. De jó, az ismerős neveket látni, komolyan mondom, és az ismerős számokat, neveket, ez mindig jól esik egyébként. Azt mondja, hogy mi a helyzet fogadás, amit Balázs elvesztett, mikor megy cirkuszba, Feri Jani, tesszük, hogy bajtérni Balázsa nem elsumákol, én Zoli Szlovákiából. Ezt behajtjuk, tehát ez nem marad el. Nem hajtjuk. Mi hajtjuk rajta. Igen, úgy érzem, hogy ti behajtjátok rajta. Igen. Nem baj, fiúk, a klasszos SMS-eket megnát lefekvés előtt felolvassa magának. Igen. Igen. Imádom, hogy újra itt vagytok. Kitty küldte nekünk Dunahalasztiban, helyenként havas az út, csúszik óvatosan. Aztán nem már itt van a toll. Innen is szeretnék léci, ezt nem teljesen értem. Azt mondja, hogy csináljátok már valamit az adóval, mert csak egy sarokba jön a rádió egy a meló helyen, mérjen küldte nekünk. Hát esik abba a sarokba betelepedni egyelőre, de fogunk erősíteni. Látták Endit az NMA környékén egy hatalmas puttonnyal kisétálni még három darab frekvenciával, úgyhogy... Nem, az egy ellenálló NMH-s munkatárs volt. Igen, ő írt eddig a büntetéseket, de Endi tegnap bement és puttonyban elvitte. Igen. Most még már nagyon fura orosz akcentussal beszélgetnek vele. Bedobta a fekete Bentley-nek a csomagtartójába, és most már nem tudjuk, hogy hol van. Egy ideig jelzett a telefonnak a GPS-et, de utána elveszik. Na, 4 perccel pontosan 6:30, egy picit elmegyünk zenélni, aztán jövünk vissza mindjárt. Jó reggelt mindenkinek! Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en! 6 óra után vagyunk, pontosan 42 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Hello! Feri, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk, és csúsznak az utak, hideg van, készüljön mindenki, -3, -5 fok a csöcsőmérséklet, úgyhogy... Csöcsőmérséklet? Megmérted? De mivel? Digitálissal vagy régi analóggal? Digitális csöcsőmérsékletet. Ennyi lesz ma. Igazából úgyhogy, hát tessék felkészülni arra, hogy csúszósak, nyálkásak az utak. Ma lehetett először érezni, hogy igazi téli időjáráson, agglomerációból jöttem. Bent a városban már nem csúszik, de ott kint hegyvidéknél ott nagyon. Úgyhogy óvatosan menjen mindenki. Tegnap este már köd volt, fagyos volt a kukáknak a teteje, amikor turkáltam bennük. Tehát, hogy... Igen, mikor elmentél kutyát sétáltatni, kivettél egy-két joghurtos doboz, körbenyalogattad és visszaraktad. Igen, de nem, tényleg hűvös, szóval jó, de ez a dolga a télnek, nem? Szóval legyen hideg, legyen hó, nincs ezzel baj. Én utálom ezt a 10 fokos karácsonyt, ha az legyen, hogy hideg legyen. Legy, nem? Legyen mondom, hogy már karácsony. Hétvégén 11 fok lesz. De, hogy lesz pluszban, 11 fok. Esküszöm. Ezt mondták. Nem már. A hétvégére melegszik. Ezt mondom, igen. Ez a szokásos trágya, decemberi idő, januárban odafukkant, de közben pedig ugye aztán decemberben, karácsonykor meg egy 13-14 fok. Jó, de sétálsz egy szápólóba az ünnepek. Senki ne csinálja, hogy ránéz a előre, és azt mondja, hogy húha, -3 fokon fel kéne rakni a téli gumót. De most meg 11. Azért akkor levesszük. Hú, megint -3 fok. Ezt most nekem mondtad? Ez igen, nekem? Picit igen. Tulajdonképpen azt mondom, célba ért. Na jó van. Oké, hát akkor jól van, köszi szépen. Na, azt mondja, hogy nem. Még azért úgy szoktom kell itt mindent, mert még úgy nem esik a kezemre semmi. Az durva, hogy már a második nap morcos vagyok? Igen. Most már kezdtem elemni az egészet. Kell telenetekom az egészet, és ezek a tények. Miért így bilogod? Miért nem balra jövök? Vagy jobb balra? Mit csinálsz? Miért így szólunk? Ez mi történik? Ki ez? Nem jó, értem, csak érted. Na hát szóval. Útban van az a mikrofon állvány. Fejfűrész! Szedjétek! Meg fogom kérni, lehet, hogy reggelente nekem szedjék le, és akkor itt sokkal egyszerűbb lesz. Aha, ahogy látom, csak 3 facsavar. Persze, nem érdekes. Elektromos csavarúzó minden hajnali 3-4. Zsűl van el a csillagfejű? Na, akkor kap le onnan gyorsan. Zsűlnek a makja is. Zsűlnek a makja, egy vermács is a gyerekek, egy vermács is. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket, mert hogy picit elhanyagoltuk még a hallgatóinkat. Srácok, nézzétek meg Kálmán Olga riportját Mohács Dániellen. Új riport, vagy a régi, mert a régit láttam. Ha újat, akkor küldjetek el, hogy ez új-e. Már a régit én is láttam. Én mindenképpen megnézem. Amikor megtalálja a rágót az asztal alatt, és akkor lehajol, az, mikor a két farkú kutyapárt, mit csináljunk zuglóval, hova csatolják, szerintem ez az lesz, de lehet, hogy nem, tévedek. Azt mondja, most már jól indul a napom, köszi Ati. Somogyban, Hencsén hatalmas köd uralkodik, csúsznak az utak, valamint szép jó reggel, srácok, örülök, hogy itt vagytok. Kecskeméten mikor lesztek? A mobil netem nem elég, csak kb. 8-10 napra. Hát, akkor menj be a munkahelyedre, és ott nyisd meg a YouTube csatornáját a Rádió 1-nek, és akkor ingyen tudsz már ott bennünket hallgatni. A YouTube csatornán ledobás nélkül folyamatosan vagyunk, de jól működik az applikáció is, úgyhogy Rádió 1 applikáció, vagy pedig az online. Jó? Hol, mikor leszünk? Mi a kérdés? Kecskemétem? Mohács. Kecskemétem. Kecskemétet kérdezem? Nem, az Mohácsi Dániel. Kecskeméten még nem vagyunk, de dolgozunk azon, hogy legyünk Kecskeméten. Fantasztikus, hogy újra itt vagytok, Finánc küldte nekünk. Szép hetet, úgy az igen nemet is újra kezditek, hogy szurkolhassak, köszi, jó az adás. Igen, hogy ne, ha már tegnap is játszottunk, jó, csúnya játék volt, és ki is kaptam nagyon onnan egyébként. Gyatra játék volt. Ma is fogunk egyelőre Rádió 1-es ajándékokért, lehet harcba szállni, később természetesen lesznek majd a reggeli sósok is. Hogyha felmentek a Morning Show, illetve a reggeli show, bocsánat, a reggeli Morning Show, Morning Show. Igen, reggeli show Facebook oldalán megtekinthetitek ezt a bizonyos Rádió 1-es ajándékcsomagot, amit ki fogunk sorsolni. Jól néz ki, csecse. Ja, csecserült eszembe, Jani, te milyen csöcsőmérsékletet szeretsz, kérdezik utána valaki. Nekem tök mindegy, csak te legyél mögötte cica. Vigyel, jön az SMS, Laci vagyok. Igen. Nagyon-nagyon jó, hogy újra vagytok, végre van stílus újra az éterben, Laca 14, köszönjük szépen. Valakinek a Mikulás vizsgajelentkezést hozott nyáron, ezekre a zenékre toltuk a bulit, most a Neptunt fogjuk úgy, hogy sírni tudnék, de veletek még ez is elviselhetőbb. Ezt nem annyira értem. Uh-huh. Kiraktam a bakancsom, de koszos volt, ezért a Miki belekulázott, úgyhogy nem a kutyám csinálta, Szatyi, köszönjük nyilván szépen. Bali, december 9-én kezdik a júliusi prágai és bécsi GNR koncertekre jegyeket árulni. Jöttök? 6-os G. Hát gyerekek, olyannyira vagyok GNR lázban, Guns N' Roses lázban, hogy tegnap 3-4 órán keresztül próbáltam jegyet vásárolni az én kedvenc internetes oldalamon a Guns jegyekre, de ledobott, mert nem jó a kártyám. Jaj, de ügyes úgyhogy, vagy. Úgyhogy ma újra próbálkozunk. Valahogy én nem is tudom, talán egy Index cikk után rájöttem, hogy európai turnéra jön a Guns N' Roses, és nem jönnek a szigetre, mert hogy pont Amerikában lesznek. Ugye ment a találgatás, hogy milyen jó lenne a gerendájék el tudnánk hozni a szigetre, de nem tudnak jönni. És nem jönnek egyéb, tehát mit tenni, arénába se jönnek? Nem. Hát nem jönnek el, valamiért megállnak az osztrákoknál. Átok van ezen az országban zeneileg. Átokű rajtunk, gyerekek. Átokű rajtunk. Nem értem. Én se értem, minden esetre már lehet kapni, úgyhogy... Úgyhogy megyünk Guns N' Roses koncertre. Azt nem szabad kérni, de mondom, hogy horror. Mikor lesz a horror? Hát nyáron vannak az európai, jövő nyáron vannak az európai turnék, de horror az ár. Tehát, hogy legalja 30, mi? Figyelj, én nem akarok már. Hát már nincs meg mindenük. Most komolyan mondom, miért nem karitatív kollá, nem? Hát most tényleg komolyan mondom, hogy mennyi pénzt akarnak még ezek a fiúk keresni. Uh-huh. Figyelj, azért még vannak jegyek, mert ahogy látom például 69 jegy van még Kobe-ben, Japánban. Mondom, hogy nagyon. Yokohamában is egyébként még van 98, szerintem én... A hülyének is megéri Yokohamába kiugrani. Mindenképpen repülj rá. Na, hol az egerem? Melyik? Ott hagytuk a 102-ben, ülői 102-ben. Ez a másik. Gyerekek, itt annyi egér van, hogy én se tudom követni. Na, játszunk? Igen! Itt van már is a játékunk, valakivel már is játszunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt, halló. Bocsánat, ez mi volt? Egyedül volt? Egyedül egy kicsit. Még az effektnek a hatása alatt vagyok. Figyelj, ez nagyon durva. Nagyon, nagyon megy. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, Krisztián vagyok. Hello, Krisztián. Csáó, honnan hívtál minket, Krisztián? Budapestről, Budafokról. Budafokról. Nagyon jó. Éter vagy internet? Éter. Jó. Ezek szerint szólunk Budafokon. Itt voltok, így van. Tegnap napközben a Lágymányosi híd környékén csak a BRFK-nak a rádió adását hallottam a sávotokon. A BRFK bejött néha kicsit. Na, aha. Már a belső infoszolgálat hol trafiznak, az tök jó. Hát nem erről beszélgettek, de... Figyelj, meg tudod hallgatni, hova mentek, özvegyné, Sármosi Katalin, megint ellopták az egyik arapapagáját, ezért ki kell menni megnézni. De nincs annál jobb, amikor az ember kihallgat ilyen beszélgetéseket. A randártában akkor megint körbe ugyatott két autót, menjetek meg itt a videót. Na, Krisztián, figyelj ide, kivel játszanám. Hát figyelj, Balázs, Annával azt beszéltük meg, hogy legyen a Ferenc ma. Nagyon jó. Legyen a Ferenc, hát az van, akit szeretnél igazából. Oké, indíthatjuk a dolgot? A jövőre nézve, ha esetleg megbeszéltek valamit az Annával, ezt nem mondjátok már adásban, mert szegény. Jó, miért? Mert dumáltam. Ez Anna ilyen. De várja, Anna rábeszélt téged, vagy te így gondolkoztál? Nem, puhatolózott, kérdezősködött. Már többet, mint most ti. És nagyon rendes volt, mert elmondta az első kérdést, majd a hármas. Igen, leszúgta az első kérdést. Na jó. Az elsőt, a harmadikat. Indulhatunk, Krisztián? Van, egyszer. Indulunk, jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Hideg van nálatok is? Hol? Budafokon. Ott vagy, ugye? Persze, de hát mi itt fűtünk. És kint? Hát kint? Hát menjen ki az, aki ki akar menni. Hát figyelj, nekem még nem kellett kidugni. Dolgozni? Romadké, és kimondtam. Igen, nekem igen, nem kellett. Ó, Feri! Nem figyeltek! Hazafutok. Én nem is hallottam, hol mondtad ki? Hol mondtad? Nem kell kidugnom az orromat. Jaj, hogy nem kell kidugni az orromat. De észre, mert a Jani, figyelj, bocsánat, tehát azért én játszottam, a Balázs az új játékával a digitális keverőpulton szórakozik, és Jani pedig így a pulton, mint hat oldal van megnyitva előttem jelenleg, de még így is. Ez így nagyon gáz. Nem volt gáz, figyelj, kellett a pont, mert tegnap kikaptunk. Úgyhogy nem volt gáz, egész jó volt. Jó, hát az a ti bajatok, hogy kellett nektek a pont, hát nekem meg más kellett volna. Igaz, jön a tudat, hogy egy nagyon durva 18 másodpercig bírtad körülbelül. Hú, király. Jó? Köszönöm. Oké, köszi a játékot. Szevasz, köszi, csáó, helló. Jó volt veled is. Mindenki. Jó volt titeket hallgatni. Jó volt, na megnéztem. Az a bázékhoz. Na mit néztem? Megnéztem azt, hogy július 4-én lesz. Ne csinálj még reklámot neki, addig Léci még nem vettem meg a jegyeket. Jó, kösz. Ja. Ne mondd el pontosan, hogy hol lesz. Mert még nem vettem meg a jegyeket. Egy darab jegy sincsen. Nem érdemes venni. Ne próbálkozzatok. Semmi értelmem. Ahogy megvan a jegy, akkor szólok, hogy mondhatod. De addig nem mondjuk, mert félek, hogy elkapkodják. Tegnap már kiírta egy oldal, de szerintem csak egy reklámfogás, hogy mit tudom, csak 10%-a maradt már csak a jegyeknek. Az miért a piros 500%. Felirat a Bécsinél? Sold out. Bécsi jegyek sold out. Nem, azért azt meg kell nézni, gyerekek. Hát ezt nem szabad. Minek? Jön egy rakat öreg ember, akik valaha jók voltak. Ennyi. Ők de a hülye vagy? Nem, ők az. A Guns N' Roses. Ez sokkal inkább igaz az AC/DC-re, vagy a Rolling Stones-ra, akik már háttal állnak a színpadon, mert azt se tudják, hol vannak. Érted? Hát Slash, Axel, Duff, hát azért ők azért még csak tudnak egy kicsit muzsikálni. A Duff azzal a 300 csoda, hogy életben van. Ugye? Annak a csávónak már rég meg kellett volna halnia. Tehát a fizikai értelemben, biológiai értelemben már nem élhetnének. Egyik őjük se egyébként. Tulajdonképpen nem tudom, hogy miért vannak ennyire jó. Belőlük kellene klónozni az első marsi kolóniát, az biztos. Ja, elpusztíthatatlanok. Hát amit ők csináltak a saját testükkel, az elképesztő. Most nézem egyébként, hogy lesz korábban is azért koncert, például Dubajban. Oda most már, oda lehet egészen. Slash, Axel, Linda! Az van közvetlen repülő rátyán, úgyhogy lehetsz te is. Megyünk már Dubajba, igen? Lehetsz, van. Tényleg? Aha. Na, hány fiatal leányzó csapott a levegőbe? Között lejár a Dubájban még! A Burj Al Arabban találkozunk este 10-kor a recepción. Ja, Istenem! Azt mondja, hogy az osztrákoktól kikaptunk tőlük az EB-n, és lezárták a határokat, ugye, megvertük az osztrákokat az EB-n, és ezért nem jöhet át a Guns. Ezt Pityesz küldte nekünk, tehát ezért nem jönnek ők tovább, mert hogy le van zárva igazából. Egy jó összeesküvés elmélet. Kérdezed, amikor ezt el akarják magyarázni Axelnak, hogy miért nem jöhetnek át a határon? Miért nem adhatnak Magyarországon is koncertet? Azért lenne egy pici értetlenség az arcokon. Ja, Istenem, jó, mindjárt megveszem egyeket, és akkor utána már mondjuk, hogy mikor lesz, jó? Az idei Mikulás hozta a legszebb ajándékot, köszönöm, hogy újra vagytok. Öcsi Bogyó küldte nekünk. Hát erről egy mémet én tegnap fölraktam a Facebook oldalra, amit nagyon szerettünk. Na jól van, oké. Elmegyünk akkor picit. Jó? 7 óra után jövünk témákkal, természetesen készültünk egy csomó mindennel, úgyhogy szépen lassan azért visszatér minden a régi kerékvágásba. Megy az online-unk, megy igazából, tökéletes. Megy, de ne szokjátok ezt meg nagyon. Nem lesz mindig online. Hát most még megnézzetek bennünket, meg vigyétek a hírünket, most még úgy adjuk online, hogy mi történik itt, meg láthatjátok a digitális keverőpultot, meg ahogy scratchelek itt, meg mindenfélét, ahogy ott ültök a másik oldalon, de aztán jön a regula, és megmutatjuk, hogy azért ez elkényelmesedett. Úgyhogy most menjetek fel, és most nézzétek meg, így van. 1795 néző van jelenleg, és nagyon jó, hogy már sikerült visszagyúrni az egyik diszlájkolót, mert már csak 14-en diszlájkolt. Nagyon ideges voltam. Most lesz 40, mindjárt. Na, elmegyünk egy picit, jó érezni, reklámozni, aztán jövünk vissza. SMS számunk, ami nagyon fontos, 0620. Ha, 30, 70. Most várjál, most melyiket nyomjuk, mert jó a 20-as, 30-as, 70-es. Figyeljetek, de mi van, tehát hogyha ha mind akkor a három... Akkor én 0620-30-70, ti meg nyomjátok a számot. De minek az eleje? Minek az eleje? Akkor csak mondjuk ezt a 3-11-11-11-et, ez kész, hát gyakorlatilag mindegyik szolgáltatót, nem? Én azért kinézek annyit a hallgatóinkból, hogy ez így menni fog nekik így, séróból is. Megnyit az ablak, gyerekek, menni kell. Akkor menjünk, ablak van. Kinyit az ablak. Én ki is nézek rajta. Akkor sapkát húzok, már húzat lesz. Igen. 4 perc, pontosan 7 óra, jövünk vissza mindjárt. És most Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Feri, hello Jani! Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk. Hűvös az idő, hűvös a reggel, és mondani akartam rá valami rímet. Igen, nem egy kicsupasz seggel. Igen, pontosan ez kellett volna rátolni, igen. Ah, úgy látom, már közben azért tényleg minden visszáll a régi kerékvágásról, mert megjött a mokka is. 7 méter átmérőben nézünk. Most nem a kávémra gondolok, hanem Zsuzsi, hogy látjuk. Látjuk Zsuzsit, így van, vagy Zsuzsiékat, mert ugye mi a régi helyünkön is mindig néztük a TV2 reggeli műsorát, úgyhogy ez is megérkezett. Jó, mi a szokások rabjai vagyunk? Kicsoda a TV2? Ma reggel, nem. Még nem láttuk, csak a pakmant, az ő nem volt annyira. Nem jó, láttam de... még, hogy mennyire vettem a szexire a figurát, nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy néz ki. Egyáltalán azt tudom, hogy ő van-e. Mert van, amikor nem ő van, hanem az Anett. A másik, Cipán. Igen. Cipán Anett. Cipán Anett van. Na, de majd ennek utána nézünk. Mit akartál mondani? Valamit elkezdtél? Mondani akartam, hogy imádom az új konyhánkat. Gyakorlatilag minden van benne. Tényleg tejhabosító, van benne édesítő, gyárilag, van benne egy doboz tepertő, az is biztos, gondolom, de az egy, itt van standard egy lehet. De ne, hát figyelj, mindenki mással szeret inni a kávéját reggel. Tepertős kávé. Én egy pici light tasty habbal szoktam, de van, aki tepertőt ropogthat mellé. Azt nem tudom, hogy miért van ott. Egyik kolléga hozta még a múlt héten állítólag. Ennyire nem lehet jó akkor, hogyha nem fogyott el, mert nem nagy doboz tepertő. Nem tudjuk, hogy hagyjék doboz már. Gyorsan egy közlekedési hír. Azt mondja, hogy Újpesten esik a hó, marhára csúszik az út, csak óvatosan. Krisz küldte nekünk. December közepéig pályafelújítás miatt nem járnak a 69-es villamosok a vonal teljes hosszán. Jó, hogy újra itt vagytok. Don Diego küldi. Valamint, aki a 2-es metróval megy, számítson várakozásra az Őrsig, mert korlátozó van a sebesség 30 km/h, és torlódásra nem jön. Gyerekek, torlódnak a metrók. A csúszós, tudod, a csúszós sín. Bevezették a forgalomkorlátot. Előzést. Komolyan mondom, visszafejlődünk. De tényleg mindenbe, nem? Te nem hallod azt, hogy előrelépés lenne bármibe is. Marcelliban óriási a körlátótávolság, körülbelül 50 méter. Köszönjük. Köszönjük szépen. És akkor egy-két SMS még, csak hogy helyre tegyünk néhány hallgatók, akik még ma ugyanúgy próbálkoznak, mint ahogy mi egyébként. Itt van, azt mondja, hogy megyek Dunakeszire, vajon ott lehet hallani titeket? Judit kérdezte. Hát reméljük. Dunakeszire azért még vagyunk, igen. Jó, az applikáció, hogy ígértétek, nem akart, akadozik. Itt egyébként Ausztriában sem. Ezt Ati küldte nekünk. Tibi is lesz, kérdezi Petya. Kassa Tibire gondolsz? Egyeztetés alatt vagyunk egyébként. Elképzelhető, igen. Hogy Tibi valamilyen formában visszatér. Ez annyit jelent, hogy még nem csörögtünk rá. Igen. Srácok, legalább jó számra írok. Elesz Pisti kérdezi. Jó számra. Igen. Jó számra. Mindenképpen jó számra. És igen. Köszönöm, újra szóltok, végre nincs reggelente hiányérzetem. Biger küldte nekünk. Bali, hol tart a Facebook fiókod? 340, 344, valahogy így. Tehát brutálisan emelkedik. Mondjuk, ha posztolnál is, akkor... Most azért úgy volt egy-kettő. Most úgy lelkiismeretesen volt. Leginkább a Rádió 1-et érintette, de volt egy-két poszt. Igen, tegnap Jandy Vajnást raktam ki, Mikulásként. Legalább van szép rács az ablakon, kérdezi Perec. Igen. Igen. Azt mondja, hogy SMS próba 20-as előjellel, nyuszi fül. Jó, megérkezett. És egy-két friss szám, csak hogy lássátok, halljátok, hogy mennyien hallgatnak bennünket online, 17.500. 17.000 az online hallgató szám, ez egy összesített szám, van, aki ugye a Rádió 1-en, van, aki az applikáción, van, aki a YouTube-on keresztül, de azt hiszem, hogy ez egy összesített szám, tehát 17.000, majdnem 18.000-en vagyunk online. Tegnap még úgy 5.000 környékén kezdett el bevérezni a torka rendszernek. Igen, ígértük, hogy működni fog, azóta és működik. Masszív előrelépés van. Tegnap picit köhögött még a rendszer. De hát senki nem számított ekkora tömegre. Hát. Mi igen, de nyilván ők nem. De hát mi ehhez voltunk hozzá. Büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy a rádió... Hogy háromszor annyi hallgassak, mint a klaszt. Hát, ha még csak háromszor annyian vagyunk. Most háromszor annyian vagyunk, mint a klassz élő. Amikor szakadozik, illetve adásszünet van. Valaki írta, hogy ma live a klassz, tehát ha akarsz csörögni, akkor ma tudsz. Tényleg, Krisztában? Édesem, már elment. Már szerintem már elment. Az a vonat már elment? Az a vonat már elment. Csak azt akartam mondani, hogy a Rádia egy mobilos applikációja pár óra alatt az App Store toplista első helyére került tegnap. Ez a letöltés? Ja, az ingyenes letöltés. Aha, az ingyenes letöltése gondolsz. Mindenkit leigáztunk egyértelműen. Viszont a Rádió 1 Live a YouTube csatornánk, az most valamiért nem ad képet. Ez, ebben már te kezed van benne? Az én kezem van benne. Igen, persze. Megunta. Persze, aha. Ennyi volt. Gyerekek, itt voltunk egy napot, jó ennyi. Van, elég volt, szevasztok. Rögtön 17-en diszlájkoltak minket. nem jó a bal profilja. Figyelj, nincs itt jó popáskodás. Tessék? Nem szereted? Mit? Az élőt, a livét. De lehet majd. Majd valamikor visszaadjuk. Szóval nem. Ennyire már ismerlek. Jó, oké, majd akkor valamikor visszateszünk. Szóval egyáltalán most akartam egy kicsit elkezdeni élőben vágni, mert hogy tudjuk váltani a két kamera képet. Ó, hát ott elkezdesz gombokat nyomogatni, az nagyon előbb-utóbb pornó lesz. Ott előbb-utóbb, igen, ráadásul rád lát egy kamera. Ráadásul inkább előbb, mint utóbb. Tényleg, hát tegnap nem tudtál berakni semmilyen nagy felbontású képeket, mert pont egy online kamera ugye rád néz a te pultodra, úgyhogy ott nagyon nem tudsz most ott inkognitóban nézegetni, mint a régi helyen, ahol szépen megnyitottad, csak maximum Anna láttam, mert ő ült a hátad mögött. Most azért vigyázzod kell. Hogy... Hát nekem nincsenek titkaim. Mondjuk az is igaz, hogy az összes oldalt kívülről tudom. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk csak úgy ráérzése, hogy ki mit kapott, kinek mi volt a zsákjában, mit kaptatok a szerelmetektől, a párotoktól, mit kapott a gyermek. Jó, egy kis örökké hangulatjelentést kérünk így a Mikulás. Hát ma reggel van a... Tessék? Hozott a Mikulás? Kézzed el, nekem hozott, így van. Betűnél. Én megelőztem a Mikulást, mert én egy benzinkúton egy dupla csokis magnummal tudtam meglepni a Vikit. Hát télen a magnum, de a jégkrém, az egy igazi jó ajándék. Én mondtam, hogy akkor most megjött a Mikulás, én meg kaptam egy kis hógömböt, és azt így felrázod, és akkor így havazik benne, és ilyen közös. Igen, most mi van? Nem volt kreatív a Mikulás? Itt a dupla csokis. Balázs, az már le van olvasztva, minden legalább elfogy. Egy dupla csokiset kapott, mondom, akkor boldog Mikulás, és nekem a Mikulás pedig berakott egy ilyen kis hógömböt a cipőmbe, mire a Benni azt mondta, hogy apuci, kaptál egy új bakancsot. Mondom, nem, mert édezuki vagy, az a régi cipőm, és berakott egy ilyen hógömböt. A hógömbben pedig volt egy ilyen kis családi kép. Istenem, de gyönyörű. Egy ilyen közösen álló Benni, Noel, Viki. Nem, és akkor ott az van a hógömbben, és akkor azt kirántott. Tehát az aranyos Mikulás volt, tessék? Meg lehet rázni, megrázod, és akkor ott havazik. Kicsit a fénykép már átázott, és elúsztam balra. Elmozogtam balra. Szóval ezt hozta a Mikulás, de én már tudtam, hogy hozni fog a Mikulás valamit, ezért bementem gyorsan egy benzinkútra, és én odaadtam az én Mikulásomat. Viki, mivel viszonoztam? Még azon frissiben dupla csokis nyelvvel. Hűvös nyelvvel. Gyerekek, van egy rossz hírem, cipán a net van, úgyhogy nem rossz. Aranyos, nem, szeretjük őt. Nincs vele baj. Igen. Ma nem találkozunk Demcsák Zsuzsival. Na, drága hallgatók, csak tényleg úgy, amikor fölkeltetek, ha nem volt a csizmába semmi, ha csalódottak vagytok, ha nem azt kaptátok, amire vártatok, vagy nagyobbat kaptatok. Lúttal betét idén. Igen, szájspré már megint. Jó? Tehát írjátok meg nekünk. És a gyerekek is írhatnak. Hát nem leplezünk le semmit, és úgy beszélünk a Mikulásról, hogy kell beszélni a Mikulásról, hogy rohadna meg az, aki ott öltözött át az Interspárba. De ő az álmikulás volt, ő nem az igazi jó lopó. Ő nem, volt. ő egy szebét álmikulás volt, igen. Évekre elvenném a Mikulás engedélyét. De tényleg, komolyan mondom. Nálatok mi volt? Reggel? Ti mit kaptatok? Ne, semmit. Hát pont ezt mondom, hogy mi az, hogy te kapsz, miért nem kaptatok. De miért nem kaptatok semmit? Mert nem tudom, mert nem volt jó. Csak egy virgát se volt? Semmi? Semmi. Egy képes előfizetés? Képes előfizetés? Egy régi ürkám, egy éves ürkám előfizetése kaptál? Semmit? Hát igazából puszit se akart adni. Már nem a Mikulás. Semmit? Te se? De miért? Csak a gyerekeknek jött. Nem jött. Nem, mondjuk ez nagy hiba, nem szabad. Én Mikulásom se hozott semmit anyának, azért ezt akkor lehet, hogy ez a baj. Tehát, hogy ő éjszaka leóvatoskodott, megnézte, hogy az én Mikulásom neki hozott-e. És mivel nem hozott, ezért az ő Mikulása se hozott élet. Nekem. Hát ez nem szabad így elrontani ezt az ünnepet. Érdik el a Mikulásnak, hogy hozzon. Egy kicsi meglepi. Hát nekem is mondta, megjött a Mikulás, mondom, basszus, pedig van négyig van a gyerek. Levegőbe csaptál, mondtad, akkor marad a pornó megint. Na, nem tudom, hogy láttátok-e azt a kis bevásárló listát, ami most kering az interneten. Ezt valaki vagy elhagyta, vagy Hát lerakta valahova, vagy föltöltötte az internetre, vagy valaki megtalálta egy boltban, egyébként állítólagosan egy DM-ben hagyták, és ez az év legőszintébb karácsonyi bevásárló listája. Valószínű egyébként, hogyha elolvasod ezt a listát, akkor rájössz, hogy ez valószínű egy apuka hagyta el, akinek pont a töketele volt egyébként a rábízott feladatokkal, és valószínű, hogy egyébként ezeket a rábízott feladatokat ő nem is nagyon tudta egyébként, és tudja teljesíteni. Minden esetre hát a Facebookon megy ez a lista, és hát szerintem ez egyébként minden házas társi viszonyban egyfajta neuralgikus pont, mert hogy ugye mindenki kap listát, és szerintem mindenkinek a párja, leginkább egyébként a nők szenvednek attól, hogy bármit bíznak rá a pasiukra, egész egyszerűen képtelen azt megvenni, nem abban a formában hozza, le vagy szúrva, amikor hazamész. Szerintem erről minden pasi tud mesélni. Mindjárt meghallgatjuk az élményeket, csak hogy mi volt egyébként ezen a listán, ami ugye már... Fönt van a neten, ezt egy ilyenben találták. Azt mondja, hogy pelús. Hát ez semmi nincs. Föl van írva. Ő magának írta föl, mert ez férfi írás. Nem vagyok nagy grafológus, de szerintem ez pasi írta. Már magának pelust? Pelus. Hát van a gondolom. Inkontinens egy kicsit. Hát idősebb férfi. Arckrém írta másodiknak. Aztán felírta, hogy mamának valami, de mi? Három éves, de mi? Ez a legnagyobb és a legörökebb kérdés, hogy ezért a mamának mi? Igen, de mamának mi? Sok kérdőjele. Aztán fogkrém, körömlak. Oké. Ajtóra valami karácsonyi lófasz. Hát csak, hogy ez ünnep átítassa, érted szépen. Ajtóra valami karácsonyi lófasz. De imádom, nagyon őszinte, de tök egyébként. Édesem, vegyél már valami díszt, valami, jó, fölírom, oké, ajtóra valami karácsonyi lófasz. Ezt így feljegyzetelte magának. És végül a legügyesebb és a legokosabb, imádom ezt, szeretni fogod, alulra nagyon akkurátusan pontgyűjtőkártya. Tehát, hogy ő azzal induljon el, igen, és ne felejts el, hogy jóvá írassa magának a pontokat. Vannak ezek simulói maromságok, hogy én vennyél ezt, azt magam az, de a pontgyűjtőkártyát semmiképpen ne hagydom. A pontgyűjtőkártya, azt vidd el. Pontgyűjtőkártya, kettő darab felkeltő jele. Hát a mamának valami, de mi, illetve az ajtóra valami karácsonyi, érződik rajta, hogy átvette a szeretet ünnepét, a hangulatot, hogy kezd karácsonyi hangulatba jönni. Becsilingelt a Jézuska, jön a Mikulás, ajtóra valami karácsonyi. Nagyon nagy. Mondta a mama otthon, hogy vegyél édesem valamit, egy, nem tudom, egy adventnap, tehát egy koszorút, egy dísz, valamit akasszál oda. Ő följegyzetelt ezt magának. Valószínűleg úgy volt, hogy anya egyébként beszélt vele, utána eltelt egy kis idő, mert nyilván mondta a feleség, hogy a mamának mit vegyen, csak mire ő leírta, addigra pont elfelejtette. Tehát azért van a mamának valami, de mi? Hogy ott már nem emlékszel, és ciki visszatelefonálni. Ciki megkérdezni a feleségedet, hogy mi volt az, mert ugye ez egy 5-6 tételes sztori, tehát meg lehetne jegyezni fejből egyébként a dolgot. Ez pont ugyanolyan, hogy nálunk mindig ugyanazt a ilyen készmosó akármit használunk. Na, ezt a, te miért vagy leszúrva, mond? Én azért vagyok leszúrva, mert abból van a citromsárga, van a narancssárga, van egy ilyen rózsaszín. Ez a gél, ez a zselés? Az is ilyen, tudod, ilyen pumpás ízével van megcsinálva, és nincs még utántöltő belőle. Tehát mindig meg kell venni ezt a ízét. És a béka mindig elmondja, hogy mi, azt mit tudom, hogy milyen, mert most sem emlékszem rá, milyen színű, és rittig mást viszel haza, mert ott állsz a rohadt pult előtt, ahol van 40 szín ebből a vacakból, és nem emlékszel rá. Pedig hát csak föl kéne írni, hogy sárga kézmosó. Sárga, tudom. De mit írsz föl? Hát erre én emlékszem, férfiak, kézmosó. Ennyi, hát nem kell túl bajálni, persze. Na, és hazaviszed. Én a pelenkával, gyerekek, én nem tudok jót venni. És tudod, az van, hogy hazamész, és azt hiszed, hogy mint egy ilyen kis spániel, egy kis pulikutya, oda lerakod a pultra a kis cuccaidat, és azt hiszed, hogy most hogy megleszel egy kicsit simogatva. Igen. Megleszel dicsérve, megszagolgatják, megnyalogatják a kezedet, megsimogatják a farkadat, és esetleg úgy értem, hogy kutya vagyok. Ja, igen. Ja, kutya vagy. Jó, tehát kutya vagyok. Ez most, jó, egyébként, ez tetszik. Tehát most egy kicsit nem ember vagyok, kutya vagyok, megsimogatják Miki, a farkamat. Miki, kutya vagyok. Légy szíves, simogass meg a farkamat, látod, hogy csóválom. Balra, jobbra, egy kis megkoncertál a kis farkacskás. Hátrahúzza. Szóval kutya vagyok. És akkor azt hiszed, hogy kapsz egy kis simogatást, egy pici kis zócsemegét, vagy valamit, és azt mondják, hogy ügyes kis pulikutya voltál. Jaj, de ügyesen bevásároltál. És már látod, hogy ilyen iszonyú fásultá válik az arca, hogy ránéz a pultra. És én mindig azt csinálom egyébként, hogy ilyen nagyon, nagyon erősen prezentálom a dolgokat, tehát én úgy csinálom, hogy mindig hagyom, hogy a Viki elpakolja, de mindig kipakolom így a konyhapultra, amiket veszek. Tehát nálunk ez egy ilyen bevett dolog, hogy én kipakolom, és akkor így gyönyörködtetem benne a Vikit, hogy na nézd meg, hogy mennyi minden, nézd. Aha, és ekkor jön a mondat, hogy te és ekkor jövök rá, hogy a pelenkánál mindig hibázok. Ezért kellene úgy csinálni, hogy prezentálsz, de nagyon gyorsan lelépsz. Tehát beviszed, felrakesz minden pultra. hál' Istennek minden sikerült benne! Fent leszek az emeleten! És a következőképpen néz ki. Én kipakolok, és mint egy ilyen, büszke gazda, nézem a pultot, hogy mennyi mindent vett el. Jön a feleségem. Mennyi rétes liszt? 30 kiló egy darabig elég. Konkrétan, jön a feleségem, tudod, mondom, hogy ránéz a vajra, nagyon jó, ez nem laktózmentes, nem jó. Ő nem ezt a vajat szereti. Az Andy. Tessék? Micsoda? Ránéz a vajna. Ránéz a vajna, azt mondja, ez nem Timi. Ez nem jó, ez nem Timi. Ránéz a vajra, ő nem ezt szereti, ez nem jó, ez nem laktózmentes. Jó, mondom, egyszer én is hibáztatom. Kicsim, nézd meg a többit. Oké, fogja a túrórudit, ezt a gyerek nem eszi meg, ez nem laktózmentes, ez se jó. Oké. Popsitörlő, ránéz a popsitörlőre, ebből nem úgy jön ki az acskó, ez nő nem szereti, nem egyet húz ki belőle, ez se jó. És utána ezt te nem szereted, ez mindig kicserepesedik. És jön a pelenka, az a rohadmányos pelenka, amiből egyébként két éve nem tudok jót venni, mert nálunk van egy méret, de mindig változik ez a méret, mert ugye nő a gyerek. És nekem tök mindegy, hogy 13-tól 20-ig, vagy 12-től 19-ig, én belegyűröm a gyereket fürdetés után. Gondolom, kicsi rád, húzd össze magad. Éjszaka se lesz könnyű neked. De belegyűröm abba a pelenkába, érted? Látom, hogy ránéz, és nem mond. Istenem, csak jól legyen, Istenem, csak igen, jól csak legyen. Mondd, hogy jó, dicsérj meg, és akkor kiderül, hogy nem azt a pelenkát vetted, mert nem 5 pluszos, csak 5-ös. Hát érted? Hát nem mindegy. A márkát eltalálod legalább? Azt általában el szoktam találni, igen. És akkor az 5 pluszos az már 13-tól 21-ig, az 5-ös az meg csak 12-től 18-ig. De olyan nincs, hogy... De rohadtul belefér a gyerek közben egyébként. Hogy 5-től 99-ig? Egyébként ilyet, valami ilyet fogok kitalálni. És akkor úgy, tudod, ott vársz még egy kicsit, hogy nézelgeted, te még mindig büszke vagy arra, amit vettél, és akkor elkezdesz elpakolni, kicsit ott megszomorodik a hangulat, és akkor elmész. De az a durva, hogy a következő vásárlásnál újraindul minden, megint büszkén kipakolok mindent. Vissza ilyenkor. Nem, ilyenkor az, hogy fölírja magának, nagyon-nagyon feltűnően oda megy jegyzetelni, nagyon feltűnően fölírja magának, hogy vaj, de közben ott van egy új doboz vaj, és megsemmisülve rakod el a hűtőből, mert tudod, hogy nem jó. Jó. Soha tegyek fölé, hogy vajpelenka. Vajpelenka Túró Rudi. És ott van a pulton a vajpelenka Túró Rudi, de nem jó. Érted? Nem jó. Szóval, hogy... Nem tudsz jó lenni. Bepakolsz a hűtőbe, és akkor megalázottan elmész. Csóválod még egy kicsit a farkad, de már nem annyira. Behúzod már inkább a feneked alá, nem simogatják, és akkor leülsz az étkezőbe, és üveges tekintettel nézel magad elé. És aztán holnap újra indul minden. Ma is megyek vásárolni. Viki, a technika ördöge miért nem csinálja meg azt, hogy a bevásárló listában a képeket is szerkeszt? Hogy egészen konkrétan rajta legyen a termék, amit meg kell venni. Már azt szokta, hogy befotózza, de megvan az én visszavágásom. Igen. Rájöttem a gyenge pontjára. Nem kell telefon. Nem, képtelen megvenni a normális. És térkép. A zöldségek mellett a varra, harmadik polc alulról jobbra a más. Ne. Nálunk ilyenkor tök nagy háború van, mert mindig vissza tudok fájni. Bepakolok a hűtőbe, és azt mondja, te meg nem tudsz normális szemet egy zsákot venni. Mert ugye nálunk képtelen megérteni egyébként, és ez tök jó. Képtelen megérteni. Neked meg megint sörtés maradt a lábszáron. Képtelen megérteni azt, de tényleg, hogy mekkora szemetes zsákot kell venni, és mindig mondom, hogy de rajta van. 30 liter, 60 liter, 90. Mondom, ne vegyél szemetes zsákot 90 liter alatt, csak ezt jegyez meg. És mindig ilyen faszomnyi, ilyen kis pici... 60 liter. Itt vagyok, szerelmem. Tessék? Mondja, édesem. Így van, kicsim, annyi. Legyen annyi. Így van, életem. Úgy van jó, ahogy te mondod. Így van. A kuka így van. A kuka csak 40. Így van. Aha. A kuka a szar. Igen, ma 30 literes zsákunk, 200 darab. Majd veszünk hozzá kukát. És én úgy szeretem a szemetes zsákot, hogy azt úgy ráhajtod, de ugye ő olyat vesz, ami pont a kukába jó, de már kiverni nem tudod. Én meg egy ilyen 4 négyzetméternyit még így visszahajtok a kukára, és akkor, mikor tele van, akkor is még csak fölemelem, és még mindig fér bele. Csináljátok azt, amikor megverik, és nem érti meg. Csomozzátok meg a szemét fölött, és akkor megint van egy réteg, és a végén olyan lesz, mint egy ilyen, egy ilyen töltött hurka. Egy ilyen krénolin sor. De tényleg, szóval, hogy én csak akkor mindig ezzel vágok vissza. Bepakolom a vajat a túról, és mondom, ja, na, ez is, hogy és akkor a szemetes zsák. És akkor ugye egára játszunk. Akkor méri egy olajszintet lehet az autóba. De tényleg egyébként, szóval, hát ez egy neuralgikus pont. Ti mit rontotok? Te mit rontasz, Feri, elmondta, nálad van? Te is nagy bevásárló vagy. Én nem veszek észre semmit. Tehát, nem is zavar, valami, nem is érdekel. Figyelj, tegnap hazamentem, és akkor Móni mondja, hogy kopogtató. Mondom, itt vagyok, itt hallak. Ez az otthon, aminek ne hagyd ne kopogjak. Nem, a kopogtató. Láttad a kopogtatót? Mondom, milyen kopogtatót? ami az ajtóban. Kimentem, és figyeljetek, nem hiszitek el, egy ilyen egy méteres átmérőjű, óriás, ilyen adventi koszorúi jellegű, ilyen hatalmas karácsony dekoráció volt rajta. Úgy mentem el mellette, hogy de semmilyen szinte nem tűnt fel, de akkora volt, mondom, mint egy malomkerék. És az aljával lehet bezörgetni. És tényleg úgy kellett, hogy úgy képzeljétek el, hogy oda mentem az ajtóhoz, és így picit arrébb kellett húzni, mert akkora volt, hogy beférjen a kulcs a zárba. És kérdezem volna, hogy kopogtató? Milyen kopogtató? Észrevette? Nem, mi? Kimentem, és ott volt, mondom, az egész ajtót tettek. Nekem ezekből semmi nem tűnik fel. Tehát, hogy annyira természetes, hogy megjöttem, és akkor ezt nem fogod elhinni, már megint jól bele rájön, hogy hallod, de tényleg, tehát hogy ez a kopogtató. Én picit el vagyok foglalva a saját világommal. Abban élsz, ugye nem az ő kopogtató. Én is lehettem szúrva, hogy nem vettem észre az adventi gyertyákat. Na, de egyébként nem, a pasik nem erre vannak kódolva. Nem, hát de a nőkkel vetesé például elemet. Vagy szemetes zsákot. Na, drága hallgatók. Nem ez a ceruza elem? Nem. Írjátok meg nekünk, jó? Mi az, amit a párotok évek óta nem tud, nem képes megvenni? Mi az, amit fölírtok neki, de mindig másthoz? Elkülditek, a szájába rágjátok, fölhívjátok, de nem tud megvenni. Nők is írjanak, jó, hogy a pasiuk mit nem tud megvenni, és a pasiknál is kíváncsiak vagyunk arra, hogy a nőknek milyen infót adtok, mit vetettek meg velük, miből hoz, miért hoz, és hogyan hoz rosszat abból a bizonyos dologból, jó? Legyen az bármi, írjátok meg nekünk. Mit írtok föl neki, és mit hoz helyette, mivel küzdötök évek óta? SMS számunk 0! 20-30-70-73-111! Igen, ezt még azért össze kell csiszolni. 2:08, jövünk vissza mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 2:42. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, mindjárt felveszek mindent. Hello, sziasztok, egyedi időjárás jelentés volt. Szia, de most már ti is bemutok, most már mindenki be van, így van. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Pedig az előbb nagyon jókat mondtam. Hát előbb annyira vicces voltál, öcsém, hogy komolyan mondom, megőrülök, annyira vicces voltál. Csak pont nem voltál beadva. Na, Imanyi, egy jó Imanyi, gyerekek, ettől annyira felpörögtem ettől az Imanyitól. Ezt már régen is szerettük. Jó Imanyi. Imány, így van. Ez Imány kis testvére, Imány. Ő nagyon jó kizerét csinál. Azt nézem egyébként, hogy úgy látszik, hogy neked volt igazad, mert hogy nem adunk képet. Mondj valami olyat. Jó, hát jó, igen. Okay, ebben is, és a jövőben is, hogy igazából most képet nem adunk a Rádió 1 livén, de ennek ellenére 2200, sőt növekszik, 2220 nézőnk van fenn jelenleg, ők csak a logót nézik. Szeretik, jó, ebben a pillanat megnyugtat. Ez az abszolút rekord. A képadás nélkül 2000-en nézték a live-ot. 20 000 vagyunk egyébként az online streamünkön, tehát az applikáción és mindenok, majdnem 20 000 jelen pillanatban azon hallgatóink száma, akik online követnek bennünket, ebben ugye benne van a rádió1.hu, gondolom maga az applikáció is, tehát összesített számot nézünk. És nagyon szurkolunk Bocsiéknak, hogy nekik is meglegyen az 5000. Az az applikáció jelenleg? De szemét vagy meg, Bocsiéknak meglegyen az 5000. Hát most ez az igazság. És akkor az applikáció szám, és a másik 19 000, az pedig az online stream sima? Aha. Jó, ha valakinek van egyébként rádiógyes applikáció, és régebben töltötte le, frissítsen, mert az új már sokkal jobban működik, és lehet bátran használni, mert állja a sarat, tegyetek próbára bennünket. Tegnap is próbára tettetek, tegnap még elvéreztünk, de ma tegyetek próbára bennünket újra, ma már mi győzünk. Úgyhogy ma már nem tudjátok letérdeltetni a szervert, felkészültünk. Egy nap alatt rendbe tettük az infrastruktúrát. De próbálkozzatok. Igen, hát lehet próbálkozni, abszolút. Na, azt mondja, hogy már itt van, hájtatások történtek. Így van, nézzük ugye az SMS-eket, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye egy cetli járta be a Facebookot. Nagyon vicces történet. Valaki elhagyott egy bevásárló cetlit, és hát ugye ezen különböző dolgok voltak felírva. Perus arckrém, Marinak vagy mamának valami, de mi. Sok felkiáltó jel. Fogkrém, körömlak, ajtóra valami karácsony. Ugye ez is ott volt. És a pontgyűjtő kártya. És arról beszélgettünk, hogy hát milyen érdekes, amikor az embert elküldi a párja vásárolni, és soha nem tudja megvenni azt, amit a párja szeretne. Ugye, ha férfi megy, akkor a nő bosszankodik otthon, ha a nő megy el, akkor pedig a pasi várja, hogy a férje megvegye azt, amit kell. Technikai cuccokban nők mindig elvéreznek. Tehát akármi legyen is az, teljesen mindegy, hogy tényleg egy elemről van szó, vagy pedig mit tudom én, egy akus csavarbehajtó, vagy mit tudom én, ilyen csavarbehajtóra, tök mindegy. Ők biztos, hogy elszúrják. Hát valami biztos nem lesz jó benne. Tehát ha csatlakozó, akkor az, tehát

megjegyezni. Tehát, de én ezt elmondtam többször, de ő ezt ilyen nagyon büszkén vállalja, hogy ő majd megveszi. Tehát ő bemegy a drogériába, és megoldja. Visszavinni nem tudjátok azt a 40-et, ami összegyűlt az évek alatt? Na megvan a karácsonyi ajándék. Hát igen, el tudjátok osztogatni. Na, az jó megoldás. Szép. Mindenki kap egy igen, egy homeopátiás fogkrémet, amit vesz a fáról. Hol hallgatsz minket egyébként? Merre vagy? Úton vagyok. De szigorúan két kézzel fogom, és kihangosítom vagytok. Kihangosítom. Vagy nem is azért kérdeztem, oké. Okay. Jól van. Puszilunk, Szani, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia. Én köszönöm, szia. Hello. Hello, ciao. Hello. Egyszer elküldtem a páromat, hogy hozzon vajat. És ha van tojás, akkor hozzon 10-et. Hazajött 10 vajjal, és... egy tojás. És csak annyit mondott, hogy volt tojás. De elhozzánk tovább képzésen. Nálunk megtanulod, mi az a regula. Én ugyanígy vásárolok, és minden nap egy új élmény. Van még hallgatónk? Halló, jó reggelt, halló. Sziasztok, Anita vagyok. Hello, Anita. Na, te mivel küldöd el a párodat, vagy mit ront el állandóan? Hát én öblítőt szeretnék vele mindig vásároltatni, ami nem igazán jön neki össze. De én mit ront el? Mindent. Leírom neki, hogy ki citromsárga, a márkáját, a nevét, milyen virág van rajta, mi a fantázia neve, de ő mondása szerint nem gondolom, hogy ő szagolgatni fogja az öblítőket, tehát nem mindegy, hogy mit öntök abban a mosógépbe bele. És igaza van, ő a férfi. Tök igaza van, igen, abszolút értem. Hazamész büszkén, hogy te bevásároltál, várod itt a dicséretet, és nem kapsz mást. Csak fumigáló pillantásokat. Abszolút tudom. És hány éve próbálkoztok ezzel az öblítő projekttel? Hát, kb. Mióta együtt vagyunk. De mi a bajod? Miért nem jó a kék? Mi a baj a kékkel? De komolyan, vagy a sárgával, vagy a pirossal. Miért nem jó? Hát mert nem mindnek jó az illata. Ugye, hogy az öblítőben nem a szín a lényeg. Igen, de egyébként végkibelet szempontjából tök minden. Jó, ilyen illat, olyan illat, tök mindegy. Kérdezz már meg tőle, mert lehet, hogy ő viszont a kéket szereti. Már hogy annak az illatát. Én neki szerintem teljesen mindegy, csak ne olyat tudom, amit én mondok. Nem szabad elküldeni. Köszi, hogy elmondtad. Puszi, ciao, hello. Köszönöm. Szia. Hello. Nálunk sláger, hogy amit én hozok, az soha nem jó. Örülök, mint majom a farkának, hogy minden szépen ügyesen megvettem, aztán pofára esek. Paradicsom, pürékét, hát te kell venni. Minden egyes alkalommal ugyanezt veszem, és mindig hallgatom, hogy ez nem jó. Megmagyarázom, hogy 10-ből 10-szer ezt hozom, higgye már, hogy ez a jó, de mindig megmagyarázza, jók vagytok, Bálint. Na, hát ez olyan, mint én írtam volna ezt az SMS-t. Ma elmegyek bevásárolni, holnap újra elmesélem, mi volt. Amikor büszkén mindent a pultra kirakva. Képes a simogatást. Kell adni a fiúnak, a férfinak. Viki, fotózd le a terméket, küld át, van okostelefonja is, kész. De figyelj, a pelenka vásárlás, ami nem viszed magadal a gyereket, erre lesz. 5 pluszos lila, nekem tök mindegy, csak tegyék rá, igen. Na jól van, oké, drága hallgatók, köszönjük szépen a hozzászólásokat, az SMS-eket. Jött egy-kettő, ez nem ehhez a témához kapcsolódik. Svédországban is jó az online viter, örülök, hogy ismét hallhatlak benneteket, hiányoztatok, Balázs küldte nekünk. Aztán tegnap akadozott a netes rádió, viszont ma már simán megy a live, kép nélkül is, mellesleg egyébként benneteket nézlek, nagyon jó, hogy újra itt vagytok. Peti, 50 kiló karajt átvennék, mert már unom a pörköltet, Zsozsó küldte nekünk. Igen, a YouTube-on is lehet hallgatni a műsort, okosok, írja valaki, köszönjük szépen, tudjuk egyébként, stabilabb, mint maga a stream, így is van, ott is tudtok bennünket így hallgatni. El is mondtuk már az első megszólalásban, jelenleg kép nincsen rajta, csak a rádióinak a logóját csodálhatjátok hosszan, mert hát Balázs... Tiltás van, Balázs, gyerekek, tiltás van, minden nem lehet. Szokatlan számára ez, hogy képernyő van. Még picit izgulok. Na, van egy fontos elérhetőségünk, hogy hol tudtok bennünket megtalálni, interneten természetesen, a különböző frekik fönt vannak a rádió egy oldalán, hogy hol tudtok bennünket fogni, Győr, Balaton, Szekszár, Baja, Paks, Dunaföldvár, Heves, Nyíregyháza, Miskolc, mindenhol az adott frekiket eléritek egyébként, úgyhogy nézzétek meg, hova kell tekerni, Budapesten pedig ugye a 96.4. De hát, ha hallgatjátok, tudjátok, ha meg nem hallgatjátok, akkor meg most úgyis mindegy, hiszen akkor nem hallgatjátok, de vigyétek, kiret 96.4 Budapest, Rádió 1. Nekünk ez csak az a lényeg, hogy az NMHH minél később találja meg a frekvenciát. Így van, nyugi, már ott vagyunk. Ott már hárma ránk álltak. Abba biztos lehet, hogy Terike, Marika és Aranka már írja a feljelentést. Ápizba is vettek egy új papírkartotékot. Igen. SMS számunk 06 20 30 70. 3. 11. 11. Te jó, 11. Jó vagyok. Akkor 0-20-30-70. 3-11. 3-11. Ja, mi? Nem, várjál. 3-11-11. Aha. Azt te mondjátok el véget, én elmondom az elejét, igen. Na jó, ezt még gyakoroljuk. 5 perc, 8 óra, jövünk vissza nem sokára. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk 7 óra után, 7 óra után, 8 óra után, nagyon sokkal már. 8 óra után, 8 perccel, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, hello Feri, hello Jani. Hello. A Rádió 1-en 96.4. Ugye ez a budapesti frekvencia, de hát más Győrben, Balatonon, Szekszárdon, Pakson, Baján, és még sok helyen keressétek, nézzétek, és hangoljátok oda a rádiót. Illetve van live streamünk, ami ugye nagyon fontos. Elindíthatjuk, most egy picit adhatunk egy kevéskét, és van Rádió 1-es applikáció, lehet bennünket hallgatni online, iOS-adat az applikáció, és az online több mint 20 000 vagyunk jelen pillanatban az online streamen, ami abszolút kacsincs rekord. Kacsincs ki rám, és már mondom is, 22.604. 22.604 jelen pillanatban az online hallgatóink száma, ami ilyen kicsi piacon óriási számnak számít, ez abszolút rekord. De ha valaki úgy érzi, hogy nem bízik az applikációban, vagy az online streamen ebben a formában, akkor akár YouTube-on is hallgathat bennünket a Rádió 1 YouTube csatornáján, a YouTube bármennyi hallgatót elbír. Úgyhogy ott is tudtok bennünket nyugodtan hallgatni. És megjött a kép. Hello, hello, hello, hello, hello. Megjött a kép. Igen. Van, amikor adunk úgymond online streamet, bepillantatok a stúdióba, van, amikor nem. Most még adunk, aztán egyre kevesebb. Amikor adunk, akkor mindig csökken a dislike-oknak a száma. Amikor nem adunk, mindig növekszik. Azonnal megy a dislike, igen. Logikai úton kikövetkeztettem, hogy ez azért van, mert... De te annyira jó vagy egyébként, komolyan mondom. Én ezt most imádom. Már hogy vagyunk, itt streamen? Hát, így technikailag így fölzárkoztunk 2016-hoz. Pont ezt akartam mondani, hogy 3 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt, hogy te ilyeneket mondasz, hogy stream, meg YouTube. Mondtam, mondja. Csak nem volt. Hát végül. Csak megbotlott a nyelvőkkal, sem mástam. Nem volt belőle. Most megnézd meg, itt nézzél, ott hallgassál, minden van. Na, azt mondja, hogy aki 2-es metróval megy, számítson várakozásra az Őrség, meg korlátozó van a sebesség, 30 km/órával lehet menni, torlódás van emiatt. Marcelliban óriási a köd, látótávolság kb. 50 méter. 69-esen természetesen pótlóbuszok vannak, nem tudom pontosan, hogy mire gondol, ez most a 69-es út, vagy a 69-es villamos helyett, nem tudom. Most az 1-es villamos füstölt el a Honvéd kórház előtt, üzeni Steve, úgyhogy ott is dugóra kell számítani. Veszprémi elkerülőn csúszósak, jegesek a sávok, driftelők az utakra ki, Joe küldte nekünk. Ajka, padra kúton esett a hó, köszi Mikulás, a kislányom Noémi üzente nekünk. Hello fiúk, már nem az én kislányom, hanem... Van. Igen, üzent a lányom. Jaj, most kell megtudni. Rendőrök a Soroksárin befelé, a szokásos helyen, a Műbelix előtt, puszi Marci. Gyerekek, csak hogy értsétek, hogy miért nincsen nekünk mindig élő streamünk, és miért nem látjátok azt, hogy mi történik itt a stúdióban. Elmondom, hogy mint két debil folyamatosan integetnek a kamerába, de mint két ilyen első mozis, a Jani meg a Feri nézik magukat a kontrollmonitoron, mint aki még soha nem volt rádió vagy téli stúdióban, megörülnek maguknak, és elkezdenek integetni, mint a másik oldalon valamelyik szülő hozzátartozó. Nézd vissza, még integetsz. Jaj, te király. Késik kicsit a kép, először integetnek bele a kamerába, majd visszanézik saját magukat. Gyerekek, nagyon lassan jó. 50 évesek vagytok, tehát én értem, de hogy... Ők ezt tetszik. Szóval, hogy analóg srácok vagytok ti ebben a digitális világban, de ennyire azért csak nem. És azt nem látod, persze nem láthatod, hiszen nem akartam, hogy összezavarjanak téged még egy ilyen külön applikációval, hogy tudom váltani a kamerákat itt egy felületen, és ennek megfelelően. Jó, gyerekek, integetni. Nyugodtan, mint a játszóházban. Játszatok, én csinálom, én tolom. Nekünk nem kell kétszer mondani. Én tolom a műsort, hozom a témákat, felvezetem SMS-tolvas, hogy integessetek nyugodtan elve. Nagyon jó, hogy levetted a Balázs, most csak mi vagyunk végre. Ezért kell ezt megrendszabályozni, drága hallgatók. Ezért nincs itt felelőtlenül állandóan élő kép. Mert mondom, két 50-es elülök itt, akik egyébként a lelkük mélyén még valójában gyerekek. Na, mit rögsz? Megint váltottam képet, most téged mutat. Léci! De tényleg jó. Léci, egy mackót mutatja a kép. Lehet rá közelíteni? Rá, de ne közelítsél rám. nem aludtam eleget. Mutasd meg nekik a főnixet. Nem, már mindjárt már fölhergetsz, akkor más utatok. Na, tudjátok, mit nézek mindig lefekvés előtt egyébként? El tudom képzelni. Ne, semmi nem, van. Nem, lefekvés előtt, a Viki lefekvés előtt, vagy a tiéd előtt? Nem, mielőtt lefektetem a Kis Balázst, elbúcsúzom tőle, és elmondom neki, hogy aludj jól, éjszaka, ne sokszor kelj föl. Fekszik ez a Kis Balázs, mely évekor? Mindent egy kis kalitkába zárt madár az. Néha még egy kicsit csipok, de már egyre halkabb. Már nagyon halk az a kismadár. Nem, a Fanándinak nézem az oldalát. Szoktátok olvasni? Igen, igen. Gyerekek, elképesztő videókat és elképesztő híreket látok vele kapcsolatban. Ő ugye a vendéglóban hajózik, egészen előkelő helyen. Ez a világ legnagyobb földkerülő vitorlás versenye. És hát itt egyedül mennek, most valahol lent délen a legnagyobb hullámok közepette az indiai óceánon megy a csendes óceán felé, ott valahol Afrika alatt, vagy már egy kicsit el is hajózott. És baromi hangulatosak azok a kis írományok, amiket ő mindig ír, kvázi tulajdonképpen életjelet adva magáról, hogy éppen mi történik. A háromnegyedét nem érted, mert tele van mindenféle olyan szakzsargonnal, amiről fogalmad nincs, hogy mi történik. Igen, elfogyott a pufillek már, perce. Igen, segítsetek. Igen, anulu. Tehát, de egész egyszerűen szenzációs, hogy ő most éppen hol hajózik, merre van, milyen vitorlát kellett felhúznia, milyen vitorlát kellett leengednie, melyik vitorláját vesztette el éppen. Igen. Most ott tart, hogy elhagyta az A7-es vitorláját. Melyik vitorláját hagyta otthon? Igen, elfutott a sólet. És két darab győri kegzes zsákba esett. Emiatt nagyon szomorú. Szóval, és kicsit ott vagy vele a hajón, és rájöttem, hogy engem ez annyira megnyugtat, és annyira meditatív, hogy minden este elolvasom. Hogy ő van te meg a meleg lakásban. Igen, mindig bevackolódok a paplan alá, kicsit fejemre húzom még a paplant is a gyerek mellett, és elolvasom, hogy mi történik az indiai óceánon. Nem, hogyha valami valódi teljesítmény, akkor ez az, hogy én 6-7 fokos vízben 8-10 méteres hullámok közepette. Amit vízben van ő is? Nem, hát úgy csap át a hajón a víz közben, hogy van, amikor olyan száraz ruhában vannak, hogy mint a búvárok úgy néznek ki a hajón, közben mennek föl az árbócra, vitorlát szerelnek, lemásznak, fölmásznak, köteleznek, elképesztő meló, amit csinálnak. Most 11. vagy 12. igen. Komoly. Uh-huh. Hogy jobban átél, nem volt még olyan, hogy bementél a zuhanyzóba, és csapattad magad hideg vízzel. Tulajdonálló, nincs hideg víz, állat csak meleg jön. Bekapcsoltad a hajszelítót, hidegre állítottad rajta a levegőt, és aztán veretted magad a hideg vízzel. Jézus, Nándi. Veled vagyok, most egy Nándi. Kicsit én is ott vagyok. Te egy próbára! Tarts vitorlát, kurdíts! Jobbra hat fogod, most balra! Istenem, mekkora makrél a raj! Honnan tudod, tényleg így zuhajzom. Nem, és így beolvasgattam, és annyira jó. Tehát ilyeneket ír. Elaludtam a babzsákon, és arra riadtam, hogy a csöndes menet kezdődik, nem zuhognak a felcsapó hullámok a fedélzete. Ugrottam megnézni, hogy mi a szél, és hányan állunk odakint. 20 csomó szél maradt, és felhőfoltos stabilnak látszók a viszonyok. Reggeli derengés, vitorlák majdnem ugyanebben a sorrendben vissza, mint ahogy este leszettem őket. Most először a Reacher jött ki, fogalmam nincs mi az, aztán a két ref a nagy vitorlán fölül. Egyelőre 19-23 csomó között stabilizálódott a cél, de ez bármikor egy pillanat alatt meg tud változni. Csinálok egy kávét és egy adag gyümölcsös műzlit, de közben... Azért éli a nyugodt életet. Éli a nyugodt életét, igen. Közben egyszer csak 10 méteres hullámok keletkeznek, harcolnia kell az elemekkel, szóval fantasztikus, fantasztikus, amiket írogat vissza egyébként. Vissza kell verni a gyilkos polipok támadását. Most úgy látom, hogy egyébként ma föltett egy hosszabb jelentést, és most éppen széltelenség. Jó. De nincs egyedül, hát most írja, hogy kijött a Reach. Hát... ott van vele. Ott van Reach, meg ott a Reef. Ott van vele a Reach, meg a Reef. Igen. Elveszett az A7-es vitorláját. Jelentsen ez bármit is. És van egy japán srác, akinek viszont árbóc törése van, ő megy Afrika partjai felé. Tehát ki kellett szállni a versenyből. De még annyi sincs, hogy oda megy valaki, kicsit megesz, kábelyek, tehát nem lehet ennyit se segíteni. Hát micsoda szerencsé. Semmi, ha beírod a YouTube-ra, hogy vendéglób, akkor látod, hogy milyen hajóval mennek, milyen hullámokon mennek át, és tulajdonképpen mi történik, és hogy néz ki egy ilyen. Tehát ez nagyjából tényleg az ember laikusként úgy képzel, hogy egy kicsi bárkával ilyen szélcsendben így evezgetsz, és akkor valahogy átérsz egyik oldalról a másikra, de hogy ilyen valamikor 15 méteres hullámok csapnak át a hajón. Tehát egész egyszerűen fantasztikus. Ezek üregesek ezek a modern árbocok, ugye azt nem tudja megcsinálni, hogy mert a vége az ilyen keskenyedik, hogy megfordítja és beleszúrja. Hát de hülye, hogy ez nem jutott eszébe. Azt akkor meg, ugyanúgy megvan, érted? És egy idő után meg is szorul, mert ugye kúp alakú az árbóc, összedugott, meg azt tovább. Azt ennyi, dobd már egy SMS-t. Ez a japán gyerek, komolyan. Mennyi nincs benne. Csak kérdezni kell. A magyar szakik megcsinálták. eléggé vitorlás családból származom. Na, jó van, csak ezt el akartam mondani, hogy ha meditatív pillanatokra váltok, akkor ezt olvassátok. Köszönjük el. Szépen, rendes vagy. Figyelj, csak van egy nagyon fontos kérdésem, hogy te mennyire vagy balkezes? Már hogy mennyire használod, nagyon használod a balkezedet? Nem, egy csomó mindenre a jobb kezemet használom. Aha, jó, na az a legnagyobb zavar, tehát hogy az van, ráadhattam egy tudományos cikkre, tényleg nem cikizni akarunk a Janival, csak hogy pszichés zavarokkal küzdesz, skizofrén is lehetsz, és a kedélybetegségre, valamint a depresszióra vagy hajlamos. Azért szólunk csak, hogyha véletlenül valami jelet látnál, ennek egy oka van a balkezesség. Komolyan, ez egy nagyon amerikai kutatáson keresztül jutottunk el idáig. És az a legnagyobb zavar, hogy nem tökre balkezes, hanem bal jobb vagy. Na, legalább most már tudod, nem a Fridi nyilatkozatai miatt, hanem a balkezesség miatt vagy. Frusztrált zavar, depresszió. Nem az, hogy a Fridi minden pénteken romához szabadul, és ugrál a sírunkat. Igen, és folyamatosan ráhúgyozik a síromra. Ne, én úgy vagyok balkezes egyébként, hogy én balkézzel tudok írni, de minden más jobb kézzel csinálok. Aha. Tehát én jobb kézzel fogom a pingpongütőt, a teniszütőt. Balkézzel írsz, jobb kézzel radírozom. Igen, csak keresztbe teszem. Szóval, hogy nem tudok semmit csinálni nagyon a bal kezemmel, azon kívül, hogy tudok vele írni. Tehát amikor a squashütő vagy teniszütő, az nekem a bal kezemben teljesen suta. Tehát nálam egy ilyen agyi kereszteződés van. Tehát bal kézzel írok, de nem tudok más. Tehát bal kézzel nem tudok teniszezni, pingpongozni, squasholni, semmit. Minden jó. A jobb kézben. Már mondom is tovább, hogy akkor azért nem tudsz bocsánat, akkor ezért nem tudsz kajakozni sem, nem? Mert körbe forgasz. Az egyik jól csinálod, a másik lercseszed. Igen, persze, és amikor én ilyen dunai kajaktúrára megyek, akkor azt látják, hogy Mohácsig lepörgök. Nincs csinál ezen ilyen táncol? És a fejem felett mindig csak balra húzok, és ezért így elindulok valahol az Árpád hídnál, és így nagyjából így baja környékén kiszednek. Nem kell köcsök! Nem, tehát azért suta nem vagyok, csak viszonylag valami agyi kereszteződés van, de én ezt mindig az intelligenciámnak és a zsenialitásomnak tudom. Hát mindent. Hogy mindent, hogy vannak az egykezesek, akik ugye jobb kezesek, csak abba fogja a teniszütőt, azzal leszik, azzal csinál mindent. De hogy ez mekkora trúváért, tehát hogy ballal érsz, de közben a jobb kezedet tudod mindenre használni, és tényleg teljesen suta a bal kezem. Tehát nem tudok egy pingpongütőt megfogni, rendesen. Na, erre mit ír? Erre köcsög. Mondom neked azt. Feri, ez neked szólt, rád nézett. Na? Hogy a balkezesek, akik nem használják a balkezüket. Ez vagyok én, így van. Igen, azok soha sem lesznek igazán kiemelkedő. Figyelj, teniszezők, boxolók és kosárlabdázók. Hát én még nem láttalak hármas dobni, csont nélkül. Viszonylag ritkán kosarazunk ennek egyébként. Az mondjuk, igen, van benne valami. Itt a rádióstúdióban ritkán pedig dobálok. A kedvenc sportom. Ritkán dobálok kosára itt a rádióstúdióban. Nagyon irányító vagyok. Na jól van. Jó, és akkor tehát depressziós leszek. Depressziós leszek. Szomorú leszek. Immun betegségeid is lehetnek, depresszió, kedélybetegség és skizofrén, ezek vannak, és ha elmúltál 50 éves, tehát klimax után álló balkezes nő vagy, akkor még merrákod is lesz. Na! Köszönöm, Feri, hogy a Spirit of Hungary témája után ilyen vidám témába hergeltél. De így is egyébként már egy csomó pszichoszomatikus tünetet látok magamon, de akkor megvan az oka. Ennyi, felejtsd el. Felejtsd el minden olyan korábbi okot, amire gondoltál, a depressziódal kapcsolatban, a Fridit, a Wunderschön és szuperszexit, a McNutt-tal való pereket. Igazából nem ez az oka. A balkezesség. Csak a balkezesség. Na, köszi, Feri, hogy behoztad. Ugye, jó, hogy van mibe kapaszkodni. Jó, de egyébként persze, aztán mindig meglátom, hogy mennyi hallgatják a műzikot live-ban, és akkor mindig megnyugszom. Ennyi. Igen, az... Hol van? 3000? Mindig meglátom, hogy mennyi az online hallgatás, és akkor igen, akkor egyébként a magyar rádiónak a hallgatottságát számolgatni, az nem tud meditatív. Óvatosan, aztán te is kapsz majd a nem csak közmédiától. Nagyon gyorsan véget ér. Na majd most már nem csak engem oszt a közmédia, hanem majd téged is. Na, voltatok-e már karácsonyi vásárba? Erről akarok egy kicsit mesélni nektek, mert szerintem jönnek a karácsonyi vásárok, megindult a szabad rablás, gyerekek, mindenki nyugodtan rabolhat, a kereskedők kimennek, lerabolják az embereket, ártatlan vásárlóként pedig te odamész, én Feri kint voltam. Van bódítok. A negatív. Odamész, és miért kell azt gondolnom, hogy igazából sokszor nem szól másról ez a karácsonyi vásár, mint hogy pillanatok alatt. Én értem, hogy csak 3 hétre kaptok lehetőséget, hogy áruljátok az usankátokat, meg a húsos fasírtos zsemlét, amivel te mész. Tavaly is. De megindult a szabad rablás. A 444-ön is lehozott egy cikket, amiben a 444 egyik olvasója észrevette, hogy a bódéban, a karácsonyi bódéban, figyeld mennyire pofátlan, olyan műanyag palackos bort tárolnak nagy mennyiségben, amelyet webáruházban 2 literes kiszerelésben 800 forintért árulnak. Okos. Ügyes. És egyébként deci, mennyi most a bornak, a forralt bornak? Hát én láttam, hogy ilyen 2 deci 800 vagy 900 nagyon forint. Durva. Tehát iszonyatosan durva. Mi kint voltunk a bazilika előtt, egy brutálisan nagy kürtös karácsot sikerült 1000 forintért megvásárolni, de ez is olyan, hogy a kürtös karácsot lekicsinyítették. Tehát ilyen pici kis mini kürtös karácsot adnak, nem a nagy rendes. Nőtt a kezed. Nem, az arcom lett nagyon szűk. És azt mondtam, hogy betoltam az egészet. Tehát elindult a nagy karácsonyi rablás, a szeretet ünnepéhez ez is hozzátartozik, hogy 3 hetünk van, gyorsan gazdagodjunk meg azzal a bódéval. Mert hogy drága az önkori, meg sokat kell fizetni, igen, meg nem engednek bennünket. Tehát az a baj, hogy mindig csak nincs karácsonyi bódém, csak mondom, tehát nem azért állok, hanem azért állok oda szegények mellé, mert hogy kapsz, amikor te leteszed a kis bódédat, vagy megvan a bódéd, és beköltözöl, akkor kapsz egy csekket, aminél szerintem az átlag ember egy nagyon nagyot nyelne, hogy azt ki kell fizetni, és valóban 4 hét alatt, vagy mondjuk 5 hetes a karácsonyi vásár, annyi idő alatt kell kitermelni. Na de várjál, mondtam én neked, hogy te menjél oda árulni? Nem mondtam. De te azért mész oda, hogy venni akarsz dolgokat. De nem akarok 3000 forintért libacombot tenni lila káposztával, érted? Hát akkor ne vedd meg. Értem. Értelek, csak akkor ne vedd meg. Tehát akkor egyél otthon. Főzessé, anyáddal egyél otthon. Igen, egyél otthon, házik aztán a legjobb. Ne így füttyögjél, mennyi haza, főzessé anyáddal. Utána menjél ki, és sétálj egyet. Ez a jó ide jó. Te jó éttermes lennél, azonnal kidobna mindenkit. Érted? Tehát, hogy az van, hogy én tudom, hogy ez drága, de hogy higgyétek el, hogy olyan bérleti díj van, meg olyanok az alapanyag árak, kivéve a 200 forintos kannásbort, ezt mondjuk tényleg nem értem. De azért az elég arcátlan, nem? Tehát most már ruházban 2 liter 400 forint, és azt töltöd át, és adod deciét mondjuk 400 forintért. Tehát az elég kemény, igen. De hogyha egyébként tisztességgel csinálja valaki, szerintem is jó alapanyagokból, meg rendesen kifizeti a munkásait, és kifizeti a járulékokat, meg a bérleti díjat, akkor sajnos tényleg... De miért kell azt éreznem, hogyha én kimegyek egy karácsonyi vásárba, akkor nem is az, hogy lenyúlnak, mert nem feltételezem azt, nyilván nem rabolnak ki, vagy nem rablás, de hogy effektíve arról szól a vásár, hogy ott nem tudod azt megengedni magadnak, sokan nem engedhetik meg magunknak, hogyha kimész a családoddal, akkor ti ott 4-en kajátok egyet, mert ha 4-en esztek, akkor ott hagytok mondjuk 15 000 forintot. Tehát azért, mert karácsonyi vásár, azért azt nem kellene Magyarországon úgy gondolni, és nem tudom, mi a helyzet a győri karácsonyi vásárral, én nem voltam, hát vannak szép karácsonyi vásárok Budapesten kívül is, hogy luxus az, hogy te oda kimentél, érted? Tehát 2008-ért a lila káposztás libacomb, hát azért az picit azért szemtelennek tűnik. Műanyag tányérról ráadásul. De az annak még van egyfajta hangulata, az nem baj, az oda megyek. Fejjel kell tenyérbe. Igen. Tavaly vezettük be ezt az újítást, nem kellett senkinek, úgyhogy idén már kisegyítottunk. Szóval itt írja valaki, hogy vérzelő tudja. Nekem azt mondtad, hogy idén már kőből lesz. Már megépítjük a bódét. Hogy az Erzsébet téren 300 000 plusz áfa a bérleti díj az naponta. Igen. Most bérelik, vagy megvették? A terem szerint, hát van, aki már úgy... Hát azért az már, azért mondjuk az elég erős. De gyerekek, mondjuk azt szerintem a 300 000 forint az... Várja, az 10 nap alatt az 3 millió, az 9 millió forint egy hónapban a bérleti díj. Azért. Nem tudom, az nekem... De az engem nem érdekel, hogy neked mennyi a bérleti díjad. Ad emberi áron. De nem adhatod neked, ki kell termelni ezeket. De akkor nem menjél oda adni. Tehát én azt gondolom, hogy én olcsóban adnám, többet adnék el. Érted? Tehát 1500 fontos kürtös kalácsot nem gondolnám, hogy annyian megvesznek mondjuk a turistákon kívül. 1000-ért vettél. Volt 1000 és 1005. Van, nagyobb volt 1005, én a kicsit vettem, így van. 1000. Így van. Az volt 1000. Az igen. De tudod, mibe kerül a fahéj meg a szegfűszeg? És a borralborba? Mert egyébként szerintem ők alapvetően így gondolkodnak. Tehát, hogy azért is megveszik ugye a kannásot, aztán egy picit beízesíti, onnantól kezdve meg már forró, és van benne szegfűszeg, van benne fahéj, illetve nyomokban tartalmaz, és akkor ez már így elég. Teljesen más íze lesz. Te nem vagy idén? Egyébként nem vagy tokin? Nem. Ugye tavaly megcsináltam. Tavaly már lerángattatok mindenkit. Már figyelj, mi annyi lóvét kerestünk tavaly, hogy egész életemre bezárom. Tavaly megrángattátok a népet, jó szépen az idén mondták, hogy idén már nem megyünk, hülyére keressünk magunkat, rajtatok, mekkora barátok vagy. 4000 érettétek a pacal pörköltet, idiót. hozták. De jó, jó, Kobi is volt mellé, ne csináld. Persze, nem, csak tényleg az, az van egyébként, hogy azt érzed, hogy, hogy egyszerűen pofátlanul drága. Szerintem tehát arról van szó, hogy... van alapvetően. Jaj, de mindig, ő... nem, most... nem, az ő pénz, bocsánat, rosszul fogalmaztam, az ő már pénz... Már minden fesztivál a külföldieknek van, ez zenei fesztivál, szomorú. Már mindenben, minden bevásárló, hogy hívják, vagy ilyen vásárló utca, meg mit tudom, én kirakodó vásárló. Külföldiek van, de mi van nekünk? De amikor azt látod, hogy sülgesztenye darabja 150, gyerekek, darabja. Érted, ne legyünk már tényleg, hogy állott egy család, és akkor azt mondja, apa, vegyél már 8 darabot, ott hagyja 1500 pontot. Érted, de darabját mérik 150-re. Szóval rettenetesen pofátlanok vagytok, Feri. Mondom, hogy nem vagyok kint még egyszer, tehát akkor megerősíteném a hír. Jó, de az a Feriéknél főétel volt. A gesztenye, az egyszem gesztenye. Ez a kis kukacos gesztenye, zöldség és hús egyben. Szóval, hogy az van, hogy szerintem arra gondolnak, hogy úgyis a külföldi megy elsősorban oda vásárolni. Te vettél majdnem 150 ezerért usankát, vagy mennyiért néztek? Nem, de hogy vettem, egy, tudom, ami rókaprém usanka volt 150 ezerért. De hogy 150 ezerért. Nem vettem, meg csak béreltem. Fölvettem, mentem benne egy kört, és azt kifizettem a kötbért, és visszavittem. Viki mondta a legdurvábbat, hogy sima teszkós virgács, mit tudom én, 100 forint, szépen becsomagolt, kicsit festett virgácsot látott 1500-ért. Azt gondolom, hogy azért, azért hát, picit eres. Meg, picit eres. Én értem, persze, nem is akarja az ember aranyolt le. Akkor enni, tényleg otthon akkor meg kell enni, termoszba kivinni a forralt bort, amit otthon te csináltál, jó borból, jó fűszerrel. És akkor azért beszélek róla. Nézni a fényeket? És oké, igen, mert egyébként a hangulata meg jó, nagyon de, jó. A de, Budapestit választották, azt hiszem megint az egyik legszebb, az első ötbe benne van, vagy nem tudom, hogy a lehet, legszebb hogy a megyében. A... igen, a Pest megyei vásáron a Budapest. Pest megyei vásárok közül, tehát hogy gyönyörű. Menj el Bécsbe, szerintem az se olcsóbb. Na jó, de ha kimész egy ilyen minek hívják ezt olyan ritkán? Karácsonyi vásár. Ha kimész egy ilyen karácsonyi vásárba, azért ott az egész feelinget át akarod élni, és abban nem csak az van benne, hogy oda mentek, ez a gyerekkel bámuljátok. De figyelj, te voltál már valaha karácsonyi vásár? Voltam. Mikor? Igen, mert át kellett vágnom két metró megálló között. Hát tessék, ő beszél, hogy életben nem voltam. Vásárba járom. Nem, nagyon... Győrben voltunk tavaly, és idén is megyünk. A Győri az nagyon szép volt. És nagyon olcsó, ugye? És nagyon szép volt Győrben is a karácsonyi vásár. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, mi volt a legnagyobb lehúzás, amivel már most karácsony előtt találkoztatok. Paleo Mikulás csomag 4000 ér, írjátok meg. Mi volt az, amire azt mondtátok, hogy na jó, ez nagyon pofátlan, és nagyon szemtelen. Jó, a legnagyobb karácsonyi lehúzásokat keresünk. SMS számunk 06 20 30 70 311. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen! Itt vagyunk már is, 8 óra után vagyunk, pontosan 43 perccel. Hello Feri, hello Jani, hello, szia! Drága hallgatók, itt vagyunk. Új kameránk van, új kamerá. Itt vagyunk a Rádió Egyen. Új kamera, hello, szevasztok! Királyság, komolyan mondom, megőrülök tőled. Mint a gyerekek, 96-4 Rádió Egy. Itt Budapesten, de ezen kívül még Győr, Balaton, Szekszárd, Baja, Pakzsunaföldvár, Heves, Nyíregyháza és Miskolc, mindenhol más a freki, úgyhogy nézzétek meg a Rádió Egy websájtját, és akkor tudni fogjátok, hogy hol találtok meg bennünket. Léci, ne vágjál a szexi csücsörítős képet az online kamerába. Jó, pedig. Itt vagyunk, online is lehet bennünket a Rádió Egy oldalán nézni, valamint ugye hát az élő streamünk is megy a YouTube-on, az applikáción keresztül és az online adáson keresztül, úgyhogy fölmentek a Rádió Egy honlapjára, és akkor ott tudjátok az online adást, ha esetleg nincs meg az applikáció, hallgatni. Jó? Ez mindenképpen fontos. Ha valakit ledobál az applikáció, bár ma már ez tökéletesen működik, bővültünk egyébként, akkor a YouTube-ot is tudjuk ajánlani, a Rádió Egy YouTube csatornáján is folyamatosan tudtok bennünket hallgatni. Most egyetlen olyan SMS-t, e-mailt vagy kommentet sem kaptunk, hogy bármiféle probléma lenne az internetes eléréssel. Tegnap óta rengeteget bővültünk, rengeteget fejlődött a rendszer, úgyhogy tegyetek próbára minket. Aztán 30 ezer felé. Igen, körülbelül mennyien vagyunk most jelen pillanatban? 28 ezeren hallgatjátok online az adást, ebben van ugye, benne van az online stream és az applikáció is. Ez egy összesített szám, ugye? Minden, igen. Mindennel együtt. Igen, de messze megelőzünk mindenkit. Ezt nem azért mondom, mert, hanem csak kényszerű vagyok. Na, a karácsonyi vásárról beszélgettünk, és arról, hogy elindult a nagy lehúzások kora. Tegyük gazdaggá az árusokat, hogy aztán hadd nyaraljanak a Bahamákon, vagyis irány a karácsonyi vásár. És itt tartozunk a stúdióban velünk egy szakértő, Jati. Várjál, nem aki... voltam még a Bahamákon. Én rosszul csináltam tavaly. A Bahamákat leszámít. Aki tavaly annyit nyúlt, hogy azt mondta, idén nem is érdemes kimenni. Meg vagyunk, gyerek. Aki tavaly kitelepült. Ugye mi annyira beszívtuk tavaly a izével a karácsonyi bódéval, hogy beszálltunk a karácsonyi bizniszbe egy vendéglátós haverommal, Csabikával, aki a Balatonon tevékenykedik nyaranta. Mondom, Csabi, úgy is ráérsz télen, gyere, csináljunk meg egy ilyen karácsonyi vásáros cuccot, és valami jó, olyan mellékutcába kaptunk helyet, ahol ember nem járt, úgyhogy mi két hétig... Brutális négyzetméter árér, mert ugye mindig erre fogják. Az nem volt annyira brutális, mert az szerintem ilyen beetetős rész volt a dologban, tehát az nem volt annyira brutális, úgyhogy mi megúsztuk a dolgot, de azt tudom, hogy a Vörös Martin meg a Deák, tehát a nagy helyeken, a jó helyeken ott azért kell fizetni rendesen. Az egyik hallgatónk írta nekünk, hogy azt mondja, hogy mindjárt megtalálom, mert az egy picit már lejjebb gördültünk. Azt mondja, hogy 40 napra a területi díj, vagy bérleti díj a Vörösmarty téren, ez egy hallgatótól származó információ, 600 ezertől 2 millió. Na, mindjárt elsírom magam. De komolyan mondom, mindjárt sírra fakadok. Hogy? Igen. Nem, de komolyan mondom, oké, akkor magyarázd meg nekem azt, hogy drága. Tócsni 3000-ért, tehát hagyjuk már tényleg komolyan. Tehát amiben nincs más, krumpli van benne, mi van, mert liszt van benne, meg tojás van benne, nagyjából ezek az alapanyagok, ugye? Ennyi. Tehát nem is Feriek teszel bele. Ennyi se volt. Feriekre még a lisztet is kihagyták. Nem, a tojást azt fogja össze. Hol érdekel engem, hogy ő mennyiért bérel, érted? Tehát és az olaj, amiben nem süti, és a gáz, amiben megmelegíti az olaj. Három napos az olaj. Abba sül a tied is, az enyém is, meg mi Janié is egyébként. Itt van egy hallgatónk. Haló, jó reggel, szia! Jó reggel, jó reggel! Ciao. Peti vagyok Szlovákiából, szia! Peti Szlovákiából, na, te mit tapasztaltál? Hát én múlt évben voltam karácsonyi vásárban Budapesten, hát mit tapasztaltam? Hát én komótosan sétáltam a gyerekkel, ugye, aki megkívánta a gumicukrot, és 9 darab gumicukor és 2 darab kókuszgolyóért 2890 forintot fizettem, szóval konkrétan azóta kókuszgolyókkal álmodom. 2 darab fáradt kókuszgolyók és 9 darab gumicukor leszámolva a 9 darabot, az volt 2900 forint? 2890 forint, így van, úgyhogy az összeg belém égett, szóval nincs olyan napod, nem emlékeznék erre az összegre. Meg sem merted enni, remegő kézzel nézegetted a kókuszgolyót, beszéltél hozzá, simogattad, kicsit bekeretezted, az ember 2009-ért nem mer megenni kókuszgolyót. Nagyon jól látod a helyzetet, konkrétan annyira spóroltam vele, hogy megmondtam a kislányok, hogy kislányom, ezt be kell osztani. Lassan, ne habzsolj! Igen, úgyhogy minden 30 percben kapott egy darabot. Igen. Apa, még kókuszgolyót? Jó, török még egy kicsit. Apa, nagyon finom, ehetek még? Igen. Azt, amíg hozzátenném, hogy még 1200 forintért utána ittam egy forrált bort is. Na jó, de oké, kicsit a saját magunk védelmében. Egyébként azt olvasom, írja egy hallgató, hogy ő Münchenben él, és online hallgat bennünket, de hogy a müncheni karácsonyi vásár is hasonló árban van, nyilván ott mondjuk persze jobban keresnek az emberek, azóta egy kicsit jobban tolerálja az itthoni árakat. A szlovák karácsonyi vásár is ennyire drága? Megmondom őszintén, hogy én elég ilyen Magyarország felé vagyok orientálva, én nem nagyon járok szlovák karácsonyi vásárba, talán egyen voltam azt hiszem egy 4-5 évvel ezelőtt, de azt mondom, talán egy kicsit olcsóbb. Egy kicsikét, de nincsen egy óriási árkülönbség, úgyhogy talán egy kicsikét olcsóbb csak. Szóval akkor drágák vagyunk, vannak nálunk egy sok karácsonyi vásárok. Drága, drága. Budapest határozottan drága az utóbbi években, én azt tapasztalom, mert én már 5.-6. éve járok, és évről évre, szóval folyamatosan van egy kis áremelkedés. Villogtassam kicsit a szlovák tudásomat? Ajaj! Ilyenkor azt kell mondani, hogy igen. Dovidjénye. Azt hiszem, a Dovidjénye volt a viszontlátásra. Dobre ráno prájem, az a jó reggelt kívánok. A kiejtéseden még valamit csiszolni, de mondjuk az nekem sem jó teljesen magyarul. De nagyon ízesen, nagyon jól beszélsz. Hát egy ilyen picit. Persze, nagyon szép. És ez hogy a szlovákul, hogy számla, az nincs. Számla? Azt nem adom. Gyemán faktúru. Igen. Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Ciao, Péter. Köszönöm szépen, szép a volt. 3 éve tanultam a szlovák gimiben, amikor azt mondta az évzárónál a szlovák tanárom, hogy más pekni oblek, ami azt jelenti, hogy szép az öltönyöd. Egy évzáró másik volt. Szakot kellett volna választani. Nem, más pekni oblek. És erre azt mondom, hogy dobre. Ami azt jelenti, hogy jól van. Mondtad, hogy jó. Ennyire jól van. Más pakli oble. Igen. Hát, ha tanárul akarja, én azt gondoltam, hogy azért a kettes érdem kell, hogy mindent tennem, de akkor oble. Talán a negyedik év végén érettség előtt szlovákból kérdezte szintén a szlovák talán, hogy gyeszú osztatni. A gyeszú osztatni, ez azt jelenti, hogy hol vannak a többiek. Én azt mondtam, hogy ánó, igen. Jesse osztály. Bejött az osztály, hogy Jesse osztályt nyilván. Áno. Egy jó. Na, és akkor őt ugye nyilván beszélt meg, és mondta, hol van a többiek. Ja, ezt kérdezi tanár. Akkor már is keresem őket, már itt sem vagyok. Csokolom. A következő kérdésére pedig azt mondtad, dobre áno. Na mi a más pekni oblek dobre. Szép az öltögyöd. Jól van. Szerintem ez elég laza. Szerintem ez elég laza. Ne nyoljál. Dobre. Miért csináltad? Hol vannak a többiek? Igen. Hello Anna, várj beadlak. Na, voltak karácsonyi vásárban? Voltam, és arcoskodónak találom azért ezt a dolgot, megmondom őszintén, hogy én a Váci utcában voltam, és Tócsnyi 3000-ért. Na ezt mondom, Tócsnyi 3000. Igen, meg igen. A spirál krumpli. Tehát, hogy azért ne haragudj, én egy házi asszony vagyok, értem, hogy meg kell kérni az árat, meg drága a helypénz, de hát azért 1000 forint ebbe a az szerintem gyerekek, az olyan, mint az éttermekbe a kávé, az a legnagyobb lehúzás, a spirál krumpli. Ez a bajotok, hogy 15 deka krumplit látsz, amit te otthon meg tudsz csinálni. Igen. 1000 forint, Feri. 1000 forint. 250 a kilója lehelen. Tehát semmi baj, 1 kiló. Jó, egy kicsit egyszerű hozzáállás. 250 lehelen a kilója a krumplinak. Lemegy a héját, megpucolod, lemegy. De Anna, hát nem a hetted, mert hogy pont nem erről beszélünk, nem az alapanyagról, hanem ott kifizetsz 10 embert. Így van, nehogy fizetsz, megcsinálod a 3 hetet, és mész a Bahamákra nyaralni. Na most az egy picit hagyd védjen meg a Feri, tudjátok, hogy mi meló az? Bruttó 100-ért napi 10 órában megcsinálni annak a szerencsétlenek kézzel? Nem 10, haló, nem 10, 16. Egy halas bicskával. 6 órát dolgozik, ja, nem 10-et. 910 dek a krumpér azért az tényleg arcátlan, és ugye az a baj, hogy sokszor a gyerekkel mész, akkor ugye most nyilván sokan nem engedhetik meg maguknak, de hagyd otthon. Ez jó megoldás. Hova mentek? Karácsonyi vásárba. Veszem a cipőmet. Nem, te nem veszed. Tudod, hogy bekerül a spirál krumpli, te kis hülye. Tessék, Vörösmarty tér 7 millió volt egy kürtös karácsos hely. 7 millió! Érted? Vastagon lefosom. Hogy mennyit. Ráadásul még ez is. Lefosom, hogy mennyit fizető 7 milliót. Hát kérte mi, hogy menjen oda árulni, ha már viszont kiment. Igazad van, Balázs. Az ember számba azt a kürtös karácsos. Jaller vagy, igazad van, Balázs. Nem, abszolút igazad van. Tudod, mit adott nekem 1000 forintért, és megkérdezi, hogy lefotózhatom. Ezt neked. Nem, igazad van. 1000 forintért odaadott, hogy nem egy kürtös kalácsot, hanem egy kakas nyalóka méretű kürtös kalácsot. Nem ismert fel, csak le akarta fotózni, hogy vannak olyan hülyék, akik kifizetnek ennyit. És így kerestem az acskóba a kürtös kalácsot, mondom, hogy jön még valami, tudod, uh-huh. Még hátra néztem, mondom, hátra vagyunk, és nem, ennyi, meg vagyunk. Esetleg kérek rá egy kis plusz pajáját. Ez ugyan hát mondom, hogy törnem. Százig van igaz. Az olyan, mint amikor Balatonnál azt mondják, hogy hát ez szezonális dolog, és hát meg kell keresni az árat, de ki kérte, hogy októbertől ne dolgozzon? Engem nem érte, hogy te vedd meg. Október, november, december, január, február, dolgozzon. Tehát nem kell megkeresni, itt is. Én értem, hogy 7 millió a helypénz, én értem, de rohadt drága. Oké, persze, tudom, nem kell megvenni. Így egyébként igaz. Tehát nem kell megvenni, én nem is veszem meg mondjuk, de a gyereknek megveszem, mert megérzi az illatokat, egyebek. Nagyon nehéz ez egyébként. Tegyél ilyen vattát az órában. Persze, vagy ne vigyem el. Ilyen vizes zsebkendőt tegyél. Vagy annak tudod, hogy te. Ilyen tök igazad van egyébként. Mi melló ilyenkor télen kicsologatni a hekket a jég alól? Jó Balaton jég. Ilyen szép állat, le is van csapva a feje. Vörösmarty téren, nem a Vörösmarty téren történt, a Városliget 3 darab nagyméretű sósperec 4200 forint. 2 forralt bort már nem kértünk hozzá, 5008 lett volna. 2 felnőtt, 3 kisgyerek. Hát azért ez valójában szégyen, nem? Igen, tudom, drága a perec alapanyag. Drága a só. Mert egy himalájai só volt az a perec. Nagy szemű só kell hozzá. A forralborban egyébként az a jó, hogy mire kihűtöd azzal, hogy fújogatod, már olyan távolsági jutott el a bódétól, hogy nem is nagyon tudsz reklamálni, mert már nem fogsz visszamenni érte, nem? Igen, Egerben a karácsonyi vásárban egy szem sült krumpli spirálba vágva, a hurkapálcára fűzni 500 forint, 499, mondtam innek, hogy eléggé átvágják a krumpli beszállítójai, mert az Alföldről 100 forintért hozom a kilóját krumplinak. Igen, nagyon jó. Hurkapálca volt. Nagyon jó újra hallgatni benneteket, 8 deka gumicukrot vettem 1100 forintért. Tudom, a helypénz. Hát, persze. Meg a gumi. Kopenhága karácsonyi vásár, van egy italuk, a glü, így hívják, 4000-ért adnak egy pohárral. Tessék, Kopenhága, na! Nem úgy hívják, csak már nem tudták kimondani. Mit hiszol? Na jó. És pont a gyerekek előtt? Nem, azt kell menni, előtte kajálni kell egyet, ki kell venni, meg kell nézni, aztán csókolom. Ennyi. Van tapsunk? Van tapsunk, persze. Na, mindenképpen. Na, annál tapsoljuk meg, ez volt az első kiakadása a rádió. Jaj, köszönöm szépen. Igen. Szexárdi vásár, csak nézd meg, máshol is ez van. 6 darab gesztenye, 700 forint. Na. Darab számra se jön ki, nemhogy de kára. Jó, igen, hát azok a nagy gesztenye ültetvények, a gesztenye fák, ahogy nőne. Igen. Vörösmarty karácsonyi vásáron van egy bódi, ahol Budapestről készült fénymásolt rajzokat árul egy úriember. Budapestről készült fénymásolt rajz. Nem lehet. Az egyik A3-as méretű rajz árucédulján az ár, hogy 130 euró. Nincs fénymásolt rajz, kézműves bódék vannak a karácsonyi vásáron. Tehát ezt nem engedik meg. Oda megy valaki, igen, megnézi, megnézi, megkapargatja. Igen, rendesen graffittal, megfújja a graffitot. 130 euró, hogy előbb vágnám le a kezem, mint hogy ilyet jó, vegyek. Jó, de az azért melós ezt megrajzolni. Igen. Hogyha ugyanezért az árai mondjuk Hortobágyi tájképeket árulnának, az sokkal egyszerűbb. 5 perc, pontosan 9 óra van egy SMS számunk, amit használhatok. 0-20-30-70-3-111. Erre lehet nekünk SMS-t küldeni, itt vagyunk a Rádió 1-en, nem elfelejteni, vigyétek hírünket, nézzétek az online adást, ami most egyébként éppen működik jelen pillanatban. Applikáción és streamen keresztül is hallgathattok bennünket, és hát különböző városokban különböző frekiken fönt van a Rádió 1 Facebook oldalán természetesen, hogy melyik városban vagyunk elérhetőek, és melyik frekvenciát kell keresni. Mondani akartál még valamit? Bármit. Bármelyik város, bármelyik frekvenciáját szívesen mondtam volna. Jó, de fejből ad ide, kérdezek. Balaton. Igen. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Három. 9 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello. Három gázjegy. A három ugye, gázjegy így van. Ott csiningel a fejedben. Hát, igen, azt mindenképpen meg kell, de addig nem mond, nehogy elkeljenek. Ja. Szóval itt vagyunk 9 óra múlt pontosan 9 perccel, drága hallgatók. Hello mindenkinek, Rádió 1, nem elfelejteni, ez az új otthonunk, ha lehet így mondani, Budapesten a 96.4-es frekin, de hát számos más helyen az országban Győr, Balaton, Szekszárd, Baja, Paks, Dunaföldvár, Heves, Nyíregyháza, Miskolc, ahol pedig nem vagyunk, ott vagyunk online, ott vagyunk az applikáción, a Rádió 1 oldalán keresztül. Ha valakinek régi az applikációja, töltse le nyugodtan újra, mert hogy frissült, és hát hallgatók írják egyébként nem csak Magyarországról, számos más helyről is, hogy kiválóan megy már az online adás, nem fagy le. Elképesztően sokan vagyunk online. Tegnap még ugye erre nem voltunk felkészülve, de ez most már alakul. Lassan 30 ez most már alakul. Lassan 30 ezeren vagyunk, így van. Amennyien most hallgatjuk jelen pillanatban az online. Ezzel egyébként a rádió online hallgatások közepette a rádió egy most abszolút vezeti a... Így van. Vezeti a... A dolgot, a verseny, vagy bármi is. Ez... A második érzett musichoz képest mondjuk háromszor annyian hallgatnak minket, és nekik a csúcs adatukat vettem figyelembe. Ne a musicot mond, a közmédiát légy, hogy akkor de most mit csináljuk? Hát engem megkézzenek állandóan. Helyen, de a közmédia... Mindig engem szíd a közmédia. Jó, majd akkor meg őket. Tehát ez akkor, egy, nem kedveljük egymást. Akkor mondom a 9. közmédiát. Jó, oké, mindegy is. Írországban jó az online, nyomjátok, királyok vagytok, örülök, hogy újra vagytok. Attila küldte nekünk. Az elmúlt két hétben a régebbi műsorokat hallgattam vissza, annyira hiányoztatok, most pedig már látlak is benneteket, imádom a műsorotokat. Köszi, Marci. Azt mondja, hogy Jani, makulátlan a fogsorod, de ez a kamera már elég tiszta. Igen, mert János közben az online kamerák képét tisztítja, humorizál egy kicsit. Mikor lesz Polgár Peti dal? Az új az készül, meg van a freki, ugye? A régi az pedig, hát lehet, hogy fél után egy kicsit Polgár Petizünk, és leadjuk a jó kis hunafrekit. Még a hunafrekit adjuk, ne az újat. Jó, szerintem jó. Az újon még egy picit csiszolgatni kell. Itt ott még egy kicsit ráspolyos. Ráspolyos, dolgozunk rajta, igen. Jó, hogy újra vagytok, viszont a budai alsó rakpart a Mozaiktól araszol dél felé, vagyis csak a szokásos üdv Q. Bali, az RTL nem szól bele, hogy a TV2 csatornájával közösen dolgozol? Nagyon jó a kérdés, de ez egy rádió. Tehát vagy mire gondolhat a hallgató? Tehát, hogy ez egy rádió, az meg egy tévé. A kettő az nem függ össze. Melletted biztos, hogy... és az onlineban te pont úgy látszol, hogy a TV2 megy mögötted. Ja, hogy megy a TV2. Persze. Ja, hát ilyen szinten ez ebben nem szólnak. Ebben nem szólnak bele, ugye mi reggel a TV2-nek a reggeli adását nézzük. De hát ebben nem csinálunk évek titkot. Óta így van, évek óta a főzős van, műsorban van egy kedvenc séfünk, egy hölgy, és őt várjuk. Igen. A fiú se rossz, csak igen. A leányzó azért. Hát ő nem annyira leányzó, egy jóféle milf. Őt csak Sobert Norbi nézegeti. Igen. Kihívás jelleggel. Sobert Norbi második kudarca Dombi után. Ahogy szoktam mondani. Így van. Azt mondja, hogy Zsül eléggé hasonlít Bali mögött Bernstorkra. Bernstorkra. Remzi küldte nekünk. Üdv újra a Grundon, jó, hogy vagytok, most, hogy csaltok az arcunkra. Nagyon nagyon hiányoztatok. Gyerekek, annyira jó, megint működik az app, ezen hallgatlak benneteket, nem is kell analóg freki. Jó, azért dolgozunk az analóg frekin természetesen. Pécsen van Rádió 1, de ti nem vagytok hallhatók, ez nem az a Rádió 1, kérdezi Péter, de ez az a Rádió 1, tehát ugye a rádiók hálózatban tudnak csatlakozni, tehát a pécsi Rádió 1 eldöntheti, hogy csatlakozik-e és átveszi majd a reggeli műsort, ha igen, úgy dönt, akkor Pécset is fogunk szólni, rohamozzátok meg a székházat, ejtsétek fogjul a tulajdonos és kipeckelt szájjal, írassatok velem alá. Szerintem ez egy szándéknyilatkozatot, hogy ő is át akarja venni. Többek között még a reggeli műsort, és akkor Pécset is fogunk szólni. Egyébként vannak biztató hírek, tehát Pest nagyon sokan akarják. Pesti sértésre buzdította Sebestyén Balázs a pécsi Rádió 1 hallgatóit. Na, ezek a zárták be az ajtót. Igen. Na, itt van egy hallgatónk, aki nagyon helyes dolgot mond egyébként nekünk, vagy szeretne elmesélni. Halló, jó reggel, szia! Jó reggel, szia. Réka, hello! Igen, igen. Réka, hello. Jó hangod van, honnan hívtál minket, Réka? Köszönöm szépen, a buszon ülök éppen még, amin írtam. Melyik buszon, merre vagy? 204-es buszon ülök, most megyek Újpest fele. Na és láttál valamit, amit meg akarsz velünk osztani? Igen, igen. Igazából, ahogy felszálltam a buszon, nagyon kedves volt a sofőr, adott minden utasnak szaloncukrot, és így kívánt nekünk boldog Mikulás ünnepet. Nem mondod komolyan. De nagyon cuki volt. Talált az ülés mögött. Tavajról. Ne legyen már ennyire ünneprontó. Hát ez tök jó, hogy van bennük emberség. Ez jó. Igen, vajon igen. Ezt a BKV, vagy a BKK kiadta, vagy ő saját pénzéből ő ezt megvette? Mit tudom, egy zsák, hát, zselé szaloncukrot? Nem tudom, sajnos. Hát akkor mindenki osztana, akkor rengeteg SMS-t kaptuk igen volna itt, meg ez csak egy. És Mikulás sapka is van rajta? Igen, igen. Ne, tényleg, Mikulás sapkában vezet? Igen, komolyan. De jó, hát ez tök helyes. Ő nem az, akivel beszéltünk még a klasszon, amikor mesét mond, meg tájékoztatja az utasokat? Ő nem lehet, hogy az nem. Nem? Szerintem nem. Ő valami kétjegyűs vonalon volt. Ő lehet, hogy van más volt, igen. Réka, mit dolgozol egyébként, mit csinálsz? Suliba járok igen. Még. Milyen suli? Óvónő leszek majd. Ó, hát... Anyagilag nem egy terv, jó. Jövőre vonatkozó, de nagyon szép. Viszont szóval nagyon szép. Miért választottad ezt? Hát nagyon szeretem a gyerekeket, tudom, hogy ez klisé, de ez van. Persze, mert még nincs saját. De szép szakma, mondjuk abszolút. Jobb. Ennem már máshogy gondolnád, már nem akarnál óvónőnek menni, igazából. Mondja, Gyani. Én csak mondani akartam, hogy mennyire jobb felütés lett volna, ha azt mondod, hogy PR-os vagyok a BKK-nál. Tényleg, jó ide, jó. És itt szeretném elmondani, természetesen, hogy a metró utasai már biztonságban közlekedtek, és vehetik igénybe a kettes metrót. Van párod? Van, igen. Na, mit kaptál reggel? Mi volt a csizmácskádban? Hát igazából semmi különleges. Ne. Krumpli, meg hagyma, meg alma, meg csoki. Hagymát és krumplit tett a cipődbe? Jézus igen. Mária, milyen pasid van neked? Hagymát, meg krumplit. Még régen ugye azt tettek, hát nyilván nem... Hát vagy... azért, igen. És de se egy aranyos valami kis virgát, aranyos egy csoki, egy szemcök, benne volt két... Csokit kaptam. Uh-huh. Szigorú neveltetést kapott a te párat, hogy hagymát, igen, meg krumplit tesz a cipődbe. És ő mit tett bele? Vagy te mit tettél bele? Hát én csokit. Csokit. Mióta vagytok együtt? Hát most már 4,5 éve. Akkor értem. Amíg megértem a hagymat meg a krumplit. Csokival indult, virággal, virgáccsal, parfümmel, és a 4. év után már hagyma is krumpli lett. De, na jól van. Oké, együtt is éltek? Nem még. De 4 év után infrastruktúrális gondok vannak, vagy nem mertetek még összeköltözni? Hát infrastruktúrális. Aha. Inkább. Én sem tudom, mit jelent, csak most bedobtam. Jani azt letett elém, a Jani fölírt egy papírra, azt mondta, ez ide illik. Ilyenkor ezt mindig bedobom, hiszek neki. Megnyitott a BKK Facebook oldalát, és ez volt az első szó, amit észrevettem. Igen, ezeket ilyenkor azonnal elősítem, hogy műveltnek tűnjek. Jól van, helyes vagy, hogy írtál nekünk, puszi neked, Réka. Szia. Ciao, hello. 147-esen is csinálják, azt írja valaki. Ott is sapiban van a sofőr és szaloncukrot. Ott is csinálják, de ezt köszönmérem sértés. Nem baj, azt már csinálják. Miért hagyják abba? Fényes napon, ha 147-esen üzekednek, hát miért csinálják? Ez azonnal hagyják abba. Hogy ott is szaloncukrot oszt a sofőr? Igen. Ingázik? Ez egy másik sofőr. De jó, ezt én bírom, amikor valaki egy kicsit így önszorgalomból csak azért, hogy egy pici örömet szerezzen másoknak, kedves, nem? Tehát ezt megkérdezed magadtól, hogy mikor szerezzél utoljára örömet másnak, akkor sokszor az ember nem feltétlen tud erre azonnal válaszolni. Mert magának oké, de másnak ritkábban, nem? És egy önzetlen dolog, hogy úgy kelt föl ma ő reggel, hogy ma a szaloncukrot oszt. Hát és egy kicsit ettől boldogabb lesz mindenki. És egyébként tényleg jól esik, szóval nem egy nagy dolog. Aranyos. Jó, mondjuk milyenek vagyunk, de mondhatom egyébként, hogy vagyunk, mert tényleg ilyenek vagyunk, hogy ahogy a kezedbe fogod, vagy ott van már nálad, akkor arra gondolsz, hogy biztos lejárt. Ez te vagy. Ez te vagy. Tehát nálam, ha félig tele van, az félig tele van. Nálad az félig üres. Te arra gondolsz, hogy vagy biztos nem trüffeles, vagy miért marcipános, azt utálom. Vagy biztos lejártat kaptál, ami kicsit penészes is egyébként. Szóval én nem gondolok erre. Vagy... Hogy? Aha, figyelj, várjál, beszél a telefon. Add be azt a mikrofont. Beszél a telefon, tedd oda a mikrofont. Haló, most ütötted Halló? Ki. Aha. Várjál, nem. Haló? Beszél. Aha, jó. Nem, tegyétek vissza. Nem. Vaj, figyelj, elkezdett beszélni, nálunk van ugye két telefon. Nem a piros volt? És a Mikulás? Elkezdett beszélni a telefon. Tehát valaki itt halózott a telefonba. Hát ez nagyon kemény. Itt van még egyébként, nem van? Na, akkor játszunk egyet, jó? Hármasugrás, Janik, felkészültél a kérdésekre? Természetesen már tegnap, olyan nyilván, hogy meg is írtam. Igen? És nálad is van. Itt van már is a játékosunk. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Igen. Mindjárt érkezik a játékos gyerekek, mindjárt érkezik. Mesélik a kérdésekről valami, milyen közepes, nagyon gyilkos. Most közepes. De közepes. Mi? Igen? Volt szex tegnap? Igen. És az is közepes volt. Egyedül. Igen, egyedül voltál, az mindig közepes és sikeredik. Halló, jó reggelt! Ho-ho-ho-ho! Mit megfogtok? Hogy kerülsz ide? Várjál, hát itt hármasugrás kellene játszunk. Te voltál az előbb a telefonba? Aki beszélt a telefonba? Te voltál? Igen, így voltam. Akkor helyezbitek, nagyon nehézek, megfejthetetlenek a kérdések. Nem hiszem el, hogy ide is betúrtad magad. Hogy már? Ez a Mikulás úrnak van. Na várjál, akkor viszont köszönjük neked. Bauni! Bauni! Bauni! Rádió 1 Morning Show. És megjegyezte, nézd meg, de okos vagy, Pákó. Komolyan mondom, Pákó, te fejlődsz. Figyelj, és te most becsörögtél nekünk, de helyes vagy. Felkészítem nektek egy mikulási dal. Itt volt, kérem szépen, fél ápó hit van, ól a subája, még a cipője, leng a szakálla, zsák, teli zsák, piros alma aranyák, kék szavas úszta, szárepi tejte, gombolyú zsákját, száz fele vitte, zsák, zsák, teli zsák, piros alma aranyát, boldog! Mikulás úrnek, mindenkinek! Mondd még egyszer, hogy zsák, zsák, teli zsák, azt imádom. Mondd még egyszer, zsák, zsák, teli zsák. Igen. Zsák, zsák, teli zsák, piros alma aranyát. Zsák, zsák, Oké. Na mi van, te hogy felnök, hogy becsörögtél, meg egyáltalán mi van veled, mi újság van? Ha már itt vagy, ugye a játékos helyére így bejöttél, ami nem baj, örülünk, csak akkor már mondani. Igen, hát valóban megtudtam a telefonszámot, hogy tudod, ez a 0630. Így van. 111-111. Igen, gondoltam, hogy felhívom titeket, és megkoszolni nektek ezt a miklósi ünnepség a mai napon. A rádiós monisónak, a Ferinek, a Balázsnak, a Janinak is. Ez és a mindenkinek. Szívesen, Pákó, de ez egy hagyomány erre felé. Ezek nem mi vagyunk, Pákó, ezt azért többen csinálják itt Európában egyébként. Mi volt a csizmádban ma reggel? Aztán kérem szépen, kaptam most a ma reggel, legtével a szablakon, egy whisky. Tipikus Mikulásos ajándék, egy whisky. Egy whisky. És amikor kibutottam a papírja róla, azt mondja, hogy az író országból küldtek nekem egy ott télápó, aki nagyon-nagyon-nagyon messzire ide utazott, egy kedves barátom, és én ezt kaptam ajándék. Kaptál egy üvegiszkit. Igen. És nektek mit hozott a nagyszakálló? Sajnos téged, Pákó, tudod, ez a bajom, hogy téged. Én üveggömböt kaptam benne, egy ilyen kis családi fényképpel, egy ilyen kis hógömböt. Úgy így megrázol, esik a hó, és akkor közben egy ilyen családi kép volt becsatolva. Akkor nagyon, nagyon helyes volt. Nálad egyébként Nigériában van Mikulás? Nem nagyon Mikulásoztok, nem? Nem, Mikulás az Miklós. Mikulás nálunk nincs Miklós, és nálunk inkább a karácsony van, és a karácsony kérem szépen teljesen másképpen a zajlik az ünnepség, mint nálatok, ugyanis a gyerekek várnak a mindenféle ajándékokra, sutira, kajára, mindenre, de úgy szokott lenni azt, hogy ilyen a Negyirában, egy városban, mert minden városban van ilyen, a városközpontban a bekudák ilyen tankok, ilyen tréla. Tankok? Tankokat, ugye tréla, ugye, az nem karácsony, ez polgárháború. Az egész más pártok. Hát ez meg, hát ez Jani meg fogsz halni. Olyan jó, hogy itt semmi nem változik nálad egyébként. És ilyenek a gyerekek ott állnak, hogy várjának az ajándékokat, és a mindenki hoznak a tankból, a télából, és adnak a gyerekeknek mindenféle ajándékokat, amire gyerekek orrulnak neki, tudod. És a nagyon-nagyon szuper ajándékot kapok ilyenkor. Én is átéreztem, amikor gyerek voltam Nigériában, én is álltam sorba, korán reggel, és várom azt, hogy valami kis ajándék megkapom a karácsonykor. És azon kívül van mindenféle kaját, és a mindenféle éneklésre bevezettük ezt a karácsony ünnepeket. Énekelte karácsonykor egyébként? Persze, mert el is mondom, hogy szoktuk énekelni. Na. Itt szólsz a éneklés. Kérészi Messi, adu de, adu olovo, kérészi Messi, adu de, adu olovo, ejo, ejo, a hangulata is olyan, abszolút karácsony. Abszolút, drága barátom Balázs. Na jó van, Pákokám. Ja, helyes kis karácsonyi dal volt egyébként. Más a hangulata, mint egy húsvéti dallak nálatok, helyes volt. Mondjuk igen. Felismertem benne az UNICEF szót. Pákokám, mi van, milyen a mai napod? Mondd még egy gyorsan. Ma mi vár rád? Mi a program? Hát a program azt mondja, hogy lesz egy étvégén, egy olyan, hát lesz ilyen a karácsony buli, mi lesz ilyen aknizok pénteken, és a ma megyek át egy műsorodába, és átveszem a szerződés, de most nem akarom itt belemenni. Megint Balira vettek egy szerződéssel. Nem csak a szerződéseket írogatom. De a pénz sose jön meg. Bármire is szerződtetnek, azért olvasd el az apró betűtákon. Igen. De most abban a trámadban sáztak, nagyon feldobtátok a napaimat, meg nagyon orrültek nektek, hogy ugyanis folytatjuk tovább ezt a morning show. A Andi Vajna kezébe, nagyon kozik. Most érkeztünk el a jó részhez. Most vagyunk a jó résznél. Hogy ki? Jó helyen vagyok, abszolút. Andi, vigyázz ránk, igen. Andi. Sokféleképpen hallottam már egyébként Andinak, igen. Még nem annyira. Jó, de létszik ne Andi. Andi. Csak hívjad tiszteltelésen Andreának. Pákokám, megyünk, mert játszanunk-e, vigyázz magadra, jó? Jó, Bauni! Bauni! Vigyázz magadra, Télapó itt van, ól a subája, a cipője, lánk, szelisszák, cibos ama aranyák, de itt vagyok. Ugye, hogy neki a legjobb? Én mindig mondom, hogy neki a legjobb. Mennünk kell, Pákokám, szevasz, vigyázz magad. Ciao. Bauni. Minden fotok halni. Áhó, hóhá. Jó, hát. Áhó, hóhá. Én még ezzel, velem van a baj, de én még mindig tudok az erőt. Hozzá az elvárható maximumot. Megint kitettél magadért. Megint kihoztunk ebből a megszólalásból minden, Pákó. Vigyázz magadra, puszi, ciao. Bauni. Áhó. Lehúztam. Ne tegyetek már le. Áhó. Jó, most egy kicsit várunk, várj, figyelj, visszaadjuk. Lásd meg. Jó, figyelj, most, oké, most megyünk tovább, figyelj, visszaadom. Jó. Senki nem szólt. Figyelj, figyelj. Kettő percen nincs adásban. Figyelj, várunk egy kicsit. Ha, Páko, azért tedd majd, mert ez a vonal, ez kell a rádiónak majd később is, még ma. Figyelj, figyelj, figyelj. Meddig lenne itt? Meddig lenne itt körülbelül? Tízig itt van? Ő most nem, ami nem bontjuk, ő nem bontja. Nem? Hallgass meg. Lejt. Na jó, ma. Lehet, hogy ez már csak engem szórakoztat. Hármas ugrás játszunk már is valaki. Jó, csak nem tudom, lenne, ami nem teszi le, nem szabad a vonal. Elteszi előtt még behallgatom. Nem, hogy a biztos, hogy nem teszed le. Az biztos. Egy kretén. Gyerekek, neki, higgyetek el, neki a legjobb. Könyörgöm, higgyetek nekem, hogy neki a legjobb. Címkézzük fel azt a sávot, úgy szávadok meg, hogy legyen egy Páko. Egy telefonsával kevesebb. Figyelj, figyelj. Itt vagy. Abszolút. Tedd le, tedd le, tedd le, tedd le. Hova? Hát jó. A konyhapultra, Páko. Konyhapultra. Tedd le a konyhapultra. Csak hát ez egy igazi áll. Jó, figyelj, félreteszlek, és akkor majd itt el vagy. Jó? Itt van közben a hallgatónk. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Edina vagyok. Sziasztok, srácok. Edina, ja. Puszi. Tartsd egy picit, várjál. Jó reggelt, sziasztok. Jó, de Nigéria az egy vidám gondtalan hely lehet. A napsütés mindig. Én Nigériába akarok élni. Komolyan mondom, én Nigériába akarok élni. Jó, hát kicsit halkra beadjuk. Jó. Hogy hívnak, drága játékosunk? Edina, szia. Jól mondom, Edina, ugye? Igen, igen, Edina vagyok. Jó reggelt, sziasztok. Edina, honnan hívtál minket? Budapestről, a 10 kerületből. 10. kerületből. Így van. Csak közben hallgatom, hogy mit csinál a másik oldalon, de szerintem letette. Itt van? Edmen is itt vagyok, hallgatlak. Szia, Páko! Bauni! Bauni! Bauni, Páko! Neked is viszont kívánom! Jaj, úgy puszkálok! Hát szerintem menjünk. Páko, Páko, akkor most már, Páko, ha már itt maradtál, akkor most már maradj itt segíteni Edinának, jó? Maradj itt segíteni. Köszönöm, köszönöm, úgyis így nagyon indulok. Jó? Edina, mivel foglalkozol? Hát én takarítónő vagyok egy nyomdában. Takarítónő vagy egy nyomdában? Uh-huh. Így van. Szereted csinálni? Nagyon, nagyon. És várjál, azt nézem, hogy azt olvasom, hogy te is minden kis száradó zokniba tettél meglepetést, tényleg? Ez így van, és cipőzve, aki előhagyta, pontosan. De várjál, hogy bementél egy irodába takarítani, és oda tettél meglepetést az ott dolgozóknak? Nem irodát takarítok, férfi női öltözőt, folyosó. Ah, és akkor vettél ajándékokat, és azt berakta cipőkbe. Ez így van. De helyes vagy. Hát nagyon-nagyon nagyon aranyos vagy. Hát nem sok a helyes Balázs, hanem tuki is. Tukika. Tuki. Köszönöm, Páko. Na jó, figyeljetek, megy az első kérdés, jó? Ha Edinának nem megy, akkor Páko próbál segíteni, jó? Így szól az első kérdés. Melyik animációs filmtrilógia klasszikussá vált mondata a Végtelenbe és tovább? Húha. Várjál, Páko, várjál. Először Edina válaszol. Tehát a Végtelenbe és tovább, ezt ki mondta? Ha nem tudod, akkor átadjuk Pákónak. Akkor Pákónak, jó. Pákó? A télapó. A Végtelenbe és tovább, ezt ki mondta? A Végtelenbe és tovább, ki volt? Nincs meg? Mesefilm sorozat. Ez egy mesefilm sorozat, amikor a játékok életre kelnek, amíg a gazdájuk nincs ott, és... pedig itt van a nyelvem már. Jézus, már nagy klasszik. Igen. Edinon, nem jutott eszedbe? De nem, szépen terez. Pedig itt van a nyelvem. Egy Buzz nevű figura mondta. Buzz van benne, most már többet nem segítünk. Buzz? Aha. Igen. Meg. Buzz. Igen. Nem tudom. Jó, akkor ez az nincs meg, csak mi nem oké, okay, akkor lejárt az idő sajnos. Lejárt az idő, csak azt még nem tudjuk egyelőre beadni. Lejárt az idő. A következő gyorsabban kell mondani, köszönjük, megadjuk. Jó. Figyelj, melyik országban zajlik jelenleg a női kézilabda Európa bajnokság? Erre gyorsan kell valamit mondani. Jelenleg zajlik, melyik ez az ország? Női kézilabda Európa bajnokság. Kettő. Edina? Németország? Nem, ez sajnos nem. Ez sajnos nem. Németország. Svédországban zajlik. Svédország. Ó, ezt mondom, ezt mondtam. Hát, gondolom, hogy mondtad, ha tudtad. Ez fúló vonal. Majd nem kivattam. Edina, nincs sajnos. Igen? Nincs sajnos, már elmentem, nincs sajnos ajándékcsomag. De ha legközelebb játszunk, akkor lesz valami. Jó? Rendben, köszönöm, srácok, szép napot. Várjátok, Mikulás van. Mikulás, na valami, valami kivételt tegyünk. Mikulás van. Köszi, hogy játszottatok. Igen! Legalább egy bögrét hat kapja. Egy nyakbaakasztóval kiegyezel, mert te is adtál ajándékot mások, akkor mi is adunk egy rádió egyes nyakbaakasztót. Jó, rendben, köszönöm, szuper lesz így. Rendben, srácok. Jó? Oké. Okay. Puszi, Edina, puszi, ciao, puszi. Puszi, puszi, puszi. Edina, vigyázz magadra. Na, hát gyerekek. Hát mi? Hát meg volt az első kérdésem. Meg volt. Jó teljesítettem. Jó teljesítettem. Olyan, mint egy negyedik műsorvezető. Ott van, és amikor akarod, bekapcsolod. Ő itt ül végig 10 óráig. Itt ül. És bármit csinálod, elégedett. Ő mindig elégedett magával. Jó voltam. 9:30 volt pontosan, 2 perce pákoká, mennünk kell. Puszi neked, vigyázz magadra. Puszi. Ciao. Bauri, puszi, ciao, ciao. 9:30 volt, 2 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival indul a reggeli show. Ez ma itt vagyunk, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok! Hello, ablak! Ja. Hello, ablak! Ami kinyílik, az be is záródik, gyerekek. Így van ez. Itt vagyunk már is. A Rádió Egyen, és már is folytatjuk. Egy picit ebből itt még lehúzogatok. Mennyiért cserélnétek Pákóval úgy, hogy egy évig azt az életet kell élni, amit ő él? Hm? Gondolkoztatok ezen? Szerintem a legvidámabb egy évetet lenne egyébként. Mennyiért lennék papucsállat? Én lehet, hogy bennem van a hiba, de engem szórakoztat. Tudom, hogy lehet, hogy ez az én szellemi szintemet tükrözi, de én tudok rajta röhögni. Engem még mindig szórakoztat. Ez a fajta hihetetlen jókedv, és soha el nem múló optimizmus, ami belőle árad, ez nekem nagyon picit tetszik. Picit azt jelzi, hogy ne állsz hozzá más, közelebb. Én nagyon jól szórakozom rajta, másféle, meg vele. Másféle habitus, másféle értékrendszer szerintem. Lehet, hogy az én értékrendszerem van a baj. Többek között a túlnépesedés is. Igen, nem tudom, de én nagyon, nagyon kedvelem. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ugye ma reggel. Egy részről témánk volt a férfiak és a vásárlás, mert hogy Facebookon kering egy bevásárló lista, amit mi nagyon szeretünk, ezt valaki egy magyarországi áruházban hagyta ott, amit lefotoztak, fölraktak, és hát árulkodik arról a cetriről az a fajta tanástalanság, amit a férfiak akkor éreznek, ha elküldik őket bevásárolni. Megbeszéltük azt, hogy hiába veszel te bármit egyébként a te feleségednek, barátnőnek is bármivel küld el, úgyse jó a vége, és úgyse tudod azt venni, amit szeretne. Kiderült, hogy ez sok helyen neuralgikus pont, mindig elküldenek bennünket, aztán rosszat hozunk. Pedig mi igyekszünk. Tényleg. De egyébként igyekszünk, de nem sikerül végezni vele. Mindenről végezni vele, otthon aztán majd még le is szúrnak, hogy rosszat vettünk. Erről volt szó, valamint a karácsonyi vásárokról is beszélgettünk, mert hogy a 444 ugye lehozott egy cikket, amikor is egy szemtanú a karácsonyi vásárban, egy budapesti karácsonyi vásárban látta, ahogy az egyébként baromi olcsó tablettás bort töltik át kannából, és adják el aztán jó pénzért ugye poharakba a karácsonyi vásároknál, vagy vásárokban, és arról beszélgettünk, hogy ki milyen lehúzással találkozott már, megbeszéltük, hogy igazából nagy biznisz karácsonyi vásárt csinálni. Mi az négyzetméter árig, de vagy ön, oda? Ön kedves Ferenc, kedves Ferenc, miért nem ment még el Tahitira nyaralni a tavalyi karácsonyi vásárba? Egyelőre hagyjuk ezt a bírósági hangvételt. Még nem tartunk ott, még csak a nyomozati szakaszban van. Ön kedves Ferenc, hány ártatlan vásárolt? Kurtított meg tavaly. Na, már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió Egyen. Rádió Egyen. 8 perc múlva pontosan 10 óra. Itt vagyunk. Ezek voltak a nap legjobb pillanatai. És lassan szépen elköszönünk. Átnézted még a napi sajtót gyorsan? Természetesen, gondoltam, hogy itt az ideje, hisz mindjárt megyünk haza. Végül is legyen miből építkezni. Majd holnap. Jó, hát jobb később, mint soha. Ja, van, ahol egy hetes híreket tolna. Sokkal rosszabb, mint a műsor után nézted volna. Hát, ha most még találsz valamit, amit el tudsz mondani. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, ha mondja, hogy reggeli só, akkor már is kap egy ajándékcsomagot. Na, ez nem riadó. Igen, tűz van, kettes blokk. Ez próba. Bishop volt idegentes, de hajóban mindvégig velünk volt. Emlékszel? Úristen, de jó film volt. Alien 3. Há, most készül egyébként, elviekben párhuzamosan két Alien film is, illetve 8. utas halál, vagy Prometheus film is készül. Nem már ezeket. A Prometheus film az nekem nagyon tetszett. A Prometheusnak is készül a második része, csinálja Ridley Scott. Igen? Ja, most között egy SMS, már nem, visszalép. Visszamondta. Na, megteszünk még egy kísérletet, aztán nincs itt, akkor elbúcsúzunk. Mit mondja, reggeli sor? Reggeli sor, mondjam, nem? Igen, úgy hívom. Juhász Fátihelyi, hello, Balázs, szia! Jó reggel! Rádió, egy írtál nekünk SMS-t, és nem mondtad. Amit mindig mondani kell, ha az ember azt akarja, hogy naphallgatójaként kapjon ajándékcsomagot. Itt van a Jani meg a Feri, szia! Szia! Hello, hello. Milyen nevet mondtál, mert nem értettelek? Henny. Henny, hello, ciao. Henny, te új hallgatónk vagy? Vagy régen is hallgattál bennünket? Hallgattalak titeket régen is. Nem számítottál rá, hogy visszahívunk adás legvégén? Egyáltalán nem. Ben vagy már a munkahelyeden? Nem, éppen a Westernben császkálok, mert lemondták egy tárgyalásomat. Ah, ez akkor kis bevásárlás. Sorry, igen. Uh-huh. Nem merted bemondani, vagy nem jutott eszedbe, hogy... Nem, őszinte leszek. Egyáltalán nem jutott eszembe. Nem jutott eszedbe. Írtál nekünk, hogy SMS-t a reggeli témához szóltál hozzá, azt írtad, hogy elküldtem a páromat friss bazsalikomért, hazajött egy hatalmas menta buxussal, közölve, hogy ez volt a legszebb és a legnagyobb bazsalikom. És nem készült bruschetta aznap este. Hogy a bevásárlós témához szóltál hozzá, rájöttünk, hogy azért ez mindenkinél meglehetősen jó mentás bruschetta. Nincs annál. Ja, mert a lehellet is jó utána. Így van. Ennyi. Nincs annál jó. Viszont nagyon büszke volt, hogy megvette a legszebbet. Tényleg? Én is mindig így megyek, hát erről beszéltünk. Az ember hazamegy, és aztán szépen az asszony majd rápirít, hogy megjött. Ekkora levelek, de Spenó. Jól van, a naphallgatója te vagy, igazából csak ajándékcsomagot nem tudunk adni, mert hogy nem mondtad. A reggeli show. Jó? Puszi neked, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao, hello. Tök jó lenne beszélni egy új hallgatónkkal is, nem? Vagy ők most durcásak? Hát aki velünk van, nem durcizik. Miért lenne durcás? Hát mert eddig még csak, mert nem azok vagyunk, akik régen voltak. Ja, hogy úgy érted, hogy jött új hallgató, igen, és akkor ő még nem tudja a játékszabályokat. Igen, hát, jó lenne már új hallgatóval is beszélni. Aki itt volt, és mi jöttünk hozzá? Igen. Tehát ő mindig Rádió 1-es volt, és mi megérkeztünk, és ő itt maradt velünk. Egy old school arccal. És mit tudnál neki mondani, hogy mit kérdezni tőle? Hello, tesvéri pacsi, mit tudom én? Na jó van, drága hallgatók, összegezve, tehát ami nagyon fontos, hogy Rádió 1 applikáció jól működik, kiállta a próbát, majdnem 30 ezeren voltunk ugye a streamen. Majdnem átléptük, holnap átlépjük, ugye? Holnap átlépjük, így van, Rádió 1-en tudtok bennünket magán a honlapon online hallgatni, az applikáción keresztül is, vagy a rutinosabbak megtalálták már a Rádió 1 YouTube csatornáját, azon keresztül is tudtok bennünket, illetve hát nyilván a különböző analóg frekvenciákon, mindenki a saját körzetében, városában kérdezzen utána, hogy hol hallható a Rádió 1. Jó, tessék bennünket keresni. Így van, még nyugi. Persze, a műszaki igazgatónk nagyon szereti a kihívásokat, úgyhogy hogy tegyetek próbára. Jó, újabb és újabb szerverek becsatolását szeretné abszolválni az elkövetkezen napokban. Így van. Jövünk holnap 6 órakor. Jó, puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.